ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องทรัพย์แท้ๆในพุทธศาสนาโดยพ่อท่านสมณโพธิรักแก่ลูกค้าทกส.เนื่องในการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตที่อำเภอวังน้ำเขียวเมื่อวันที่10พฤษภาคม2545ขอเชิญท่านทิดารับฟังได้นะบัดนี้ มีโอกาสได้มาพบกันได้มาเจอกันก็ดีแล้วนะเราก็จะได้คุยกันมีอะไรก็จะได้บอกได้กล่าวกัน อาตมาก็เคยมีชีวิตเหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ก่อนนี้ก็ทำมาหากินนะตั้งแต่เด็กก็เป็นไปตามประสาเด็กแต่ตมาอาจจะเป็นเด็กที่แปลกหน่อยที่ตรงอุตริขยันทำโน่นทำนี่ทำประหลาดทำอะไรแต่ใดทำมาหากินทำแม้กระทั่งเป็นกุลีก็ไปเป็นเด็กๆเนี่ยทั้งที่อาตมาฐานะเด็กๆนี่พ่อแม่อยู่ในฐานะดีพ่อแม่ก็ค้าขายพ่อแม่ค้าขายฐานะใช้ได้ฐานะดีแต่ก็อุตริไปทำไปรับจ้างแบกของเป็นกุลีตามสถานีรถไฟหาคนมาพักโรงแรมเป็นอะไรต่างๆนานานี่ก็ทำขายโน่นขายนี่หาอะไรมาขายตั้งแต่เด็กๆอายุ10กว่าขวบโตขึ้นมาก็ไปรำเรียนจบก็ออกไปทำงานอยู่สายธุรกิจบันเทิงด้วยหาเงินหาทองก็ได้ดีชื่อเสียงก็มีใครอายุในราวรุ่น40 50ขึ้นไปก็คงจะรู้จักอาตมานอกจากจะไม่มีทีวีดูถ้ามีทีวีดูหรือเคยดูทีวีดูพอสมควรเพราะแต่ก่อนมันมี2ช่องมี2ช่องเท่านั้นและช่อง4ที่อาตมาอยู่นี่มันช่องใหญ่มันต้องดูอาตมาก็ออกทีวีมากด้วยหัวค่ำด้วยไม่ใช่ออกดึกๆออกหัวค่ำแต่ห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอยู่ในระหว่างนั้นหลังสองทุ่มไปน้อยรายการที่หลังสองทุ่มไปที่อาตมาจะได้ออกเพราะไม่ค่อยได้ทำรายการหลังข่าวหลังสองทุ่มเท่าไหร่ก็ทำเหมือนกันทำบ้างเป็นรายการสารคดีรายการผู้ใหญ่รายการวิชาการอะไรก็ทำบ้างแต่นอกนั้นก็ทำรายการก่อนหัวค่ำเพราะฉะนั้นก็คนยังไม่นอนกันแล้วก็จำเป็นต้องดูเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูมากกว่านั้นมันมีอยู่แค่2ช่องแล้วก็เป็นโทรทัศน์มันเป็นเรื่องใหม่ๆด้วยมันเพิ่งจะมีในประเทศเป็นของใหม่มันก็ก็ดูนะก็คงจะรู้จักนายรักพงษ์นะก็คงจะรู้จักตอนนั้นยังหนุ่มแต่ไม่หล่อเท่านี้นะแต่นี่หล่อกว่าเพราะแต่ก่อนนี่แก้มตอบนะจะเป็นหนุ่มนี่อายุยังไม่อายุเรียนราวนั่นนะอาตมา30กว่าแล้วทำงานจน35 36ก็ออกมาบวชนะยังหนุ่มๆอยู่ตอนนั้นนี่แก้มตอบพร้อมน้ำหนักไม่ถึง50 50ก็เป็นเก่งน้ำหนักประมาณนั้นเดี๋ยวนี้62 63 64แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าขนาดนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะ62หรือ63น้ำหนักตอนนี้มันหนักละหนุ่มเยอะตั้ง10กว่ากิโลแก้มเกือบเต็มไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อหนุ่มๆอาตมาทำมาหากินเหมือนกับชีวิตของคนทั่วไปล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญเสพโลกียสุขไปตามเรื่องอยากสนุกสนานมีความสุขอย่างไรโดยกามคุณ5โดยอัตตามานะอะไรก็แสวงหาไปตามภาษาคนโลกแต่พอมาปฏิบัติธรรมเข้า จึงจะเห็นแจ้งเข้าใจสัจธรรมโอ้คนเราก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไหนเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้แหละศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาที่รู้จักวัฏสงสารรู้จักการเวียนตายเวียนเกิดคนเราเกิดไปเกิดมาแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดมาก็เกิดไปแล้วก็แตะแก่แล้วก็ตายบางคนตายยังไม่แก่ตายก่อนเกิดก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกคนถ้าเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายแล้วก็จบแต่ละชีวิตหนึ่งหรือไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นเกิดชีวิตหนึ่งเกิดแล้วก็ตายแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ต่อต้องหมุนเวียนมาเกิดอีกดีไม่ดีไม่ได้มาเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นงัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่ไปเป็นสัตว์ใส่เดือนกิ้งกือก็เป็นได้ช้างม้างัวควายอะไรก็เป็นได้ไปเป็นสัตว์อยู่ในสภาพพวกนี้เป็นสัตว์โลกเนี่ยหมุนเวียนไปสู่ความตกต่ำด้วยกรรมด้วยวิบากกรรมวิบากเนี่ยเป็นตัวสำคัญในศาสนาพุทธกรรมวิบากเป็นตัวบงการเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราเวียนเกิดเวียนตายเป็นนั่นเป็นนี่จะเกิดมาได้ดีตกยากรูปหล่อรูปสวยผิวดีผิวพรรณซามอะไรก็แล้วแต่จะมียศมีศักดิ์จะไม่ดียศมีศักดิ์จะร่ำจะรวยจะจนอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่กรรมวิบากที่เป็นตัวพลังหลักเรียกว่าพลังหลักก็คือเป็นต้นทุนคนเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติล้านชาติที่เราเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้มาปรับเวลาไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราตายตายเกิดเกิดเกิดเกิดตายตายกันเนี่ยแต่ละคนนี่เอากระดูกของตนเองตายชาตินี้ก็เอากระดูกมาชาตินี้ได้เกิดเป็นหมาก็เอากระดูกหมาเนี่ยละมารวมไว้เป็นของเราก็เราอะมาเกิดเป็นหมาเอากระดูกมาชาตินี้ได้เกิดเป็นคนตายแล้วก็กระดูกคนเนี่ยมากองรวมกันชาตินี้ได้เกิดเป็นควายเอากระดูกควายเนี่ยตัวนั้นมันเป็นเราเนี่ยเราหมุนเวียนเกิดไปแล้วเราจะแล้วแต่จะได้ไปเป็นอะไรเกิดได้มาได้มาเป็นคนอีกก็เอามารวมอีกจะเกิดเป็นอะไรที่มีกระดูกได้เอากระดูกมารวมกันแต่ละชาติกองกระดูกของคนแต่ละคนนี่สูงเท่าภูเขาเวบุรบรรพตกองกระดูกของแต่ละคนเนี่ยมันนับชาติไม่ถ้วนหรอกชาตินึงนี่อายุ80ปีอายุ100ปีตายสั้นนิดเดียวที่เมื่อเอาไปเทียบกับสังสารวัฏของสัตว์โลกแต่ละคนแต่ละคนคนเราเกิดมานี่นิดเดียวเดี๋ยวๆตายเนี่ยชั่ว80 100ปี80มั่ง100ปีมั่งอันนี้ตายนี่นิดเดียวไม่มากเลยถ้าเทียบกับสังสารวัฏยาวนานมากโลกนี้ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีแล้วแต่เขาก็ค้นกันพยายามสืบเสาะกันว่าโลกนี้มันเกิดมากี่ล้านปีแล้วก็เดาทางนักวิทยาศาสตร์ก็บอกเดาไม่ถูกหรอกอาตมาบอกให้อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาตมารู้แต่ว่าเขาเดายังไม่ถูกเขาก็คำนวณคำนวณประมาณว่าโลกนี้เกิดมาเท่านั้นล้านปีเท่านี้ล้านปีแล้วก็จะมีอายุไปเท่านั้นล้านปีเท่านี้ล้านปีอวดดีไปเท่านั้นแหละคำนวณประมาณไปเองไม่ถูกไม่ต้องหรอกแต่เขาก็คำนวณไปเพราะพวกคุณไม่ได้อยู่รู้ว่าโลกมันจะแตกเมื่อไหร่ใช่ไหมเขาก็คำนวณได้เขาจะไปในอะไรเขาจะไปกลัวอะไรเขาคำนวณไปแต่เขาก็ซื่อเขาก็จริงใจนะเขามีหลักฐานว่าคำนวณได้อย่างนี้อย่างนี้แล้วโลกนี้มีคนเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็หาสืบหาหลักฐานในเมืองไทยเรานี่ก็เจอหัวกะโหลกคนเก่าแก่ขุดมาได้ตรวจสอบแล้วว่าโอ้โหอายุ 6,000 ปีนี่เก่าที่สุดเท่าที่เจอในทางอีสานนี่แหละอยู่จังหวัดอะไรแต่มาจำไม่แม่นแกขุดพบฮะไม่ใช่บันเชียงได้ก่อนหลังอีกหลังบันเชียงก็ประมาณ 6,000 ปีอายุก็มีคนเกิด 6,000 ปีตอนนี้ก็ไปขุดพบที่ประเทศอะไรไม่รู้เจอหัวกะโหลกคนอีกไม่ใช่หัวกะโหลกอย่างลิงนะไม่ใช่คนอย่างลิงนะคนอย่างคนเลยในหัวกะโหลกอย่างคนเลยเป็นฟอสซิลเป็นหินแล้วมันกลายเป็นหินแล้วอ่ะเขาก็ตรวจอายุว่ามันหินนี่มันเก่าแก่เท่าไหร่ล้านปีหัวกะโหลกนั่นแสดงว่าคนมันเกิดมาแต่ล้านปีแล้วอยู่ในโลกใบนี้พอมันยังอยู่ในโลกใบนี้มันยังฝังอยู่ในแผ่นดินของโลกใบนี้ขณะนี้คนขุดมาคนมาพบถ้าโลกนี้มันแตกไปแล้วหรือว่าโลกลูกที่มันเกิดมาเมื่อไหร่ มันก็ต้องมีอันนั้นฝังอยู่ในโลกลูกนั้นถ้ามันแตกสลายไปแล้วมันก็กระจุยกระจายแตกแยกธาตุออกไปมันก็ไม่เหลือแต่ทีนี้มันยังเหลืออยู่ก็คือคนได้หัวกะโหลกนั้นอายุตั้งล้านปีแสดงว่าคนมันเกิดมาตั้งเป็นล้านปีแล้วมีคนอยู่ในโลกนี้มาตั้งล้านปีแล้วแต่เรานับประวัติศาสตร์เราถอยไปสืบเอาอะไรแต่มันไม่ได้มันได้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นพระพุทธเจ้าเรานี่นะตรัสรู้แล้วนี่ย้อนระลึกชาติไปชาติที่แล้ว2ชาติ5ชาติ10ชาติระลึกไปโอ้คนเรามีงี้ท่านระลึกชาติของท่านกรรมของเรามีกรรมชาตินี้มีกรรมอย่างนี้เกิดมาได้ทํากรรมชั่วกรรมดีอย่างนี้อย่างนี้ชาติที่2ระลึกย้อนไปชาติที่3 4 5เป็น10เป็น100ชาติถ้าระลึกตรวจไปเป็นพันชาติเป็นหมื่นชาติเป็นแสนชาติถ้าระลึกย้อนไปตรวจดูโอ้ชาติที่แสนชาติที่สองตั้งแต่ก่อนจะมาเกิดเป็นชาตินี้ตั้งสองแสนกว่าชาติล้านชาติท่านย้อนระลึกไปเกิดมากี่ชาติได้มากมายได้มากกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเนี่ยล้านปีและก็มีรายละเอียดบ้างด้วยแต่มันได้ไม่ได้หมดหรอกระลึกชาติมันไม่ได้ละเอียดมันไม่ได้ครบหรอกอะไรมันพอสัญญาจำได้ติดได้พอสมควรมันก็รู้ว่าอ๋อมันมีกรรมอย่างนั้นบ้างมันมีภาวะเกิดเป็นอันนี้ก็ได้ทำอย่างนี้ได้เป็นนี้เกิดเป็นงัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้าถ้าใครเคยอ่านชาดกเคยอ่านไหมชาดกพระพุทธเจ้าชาติท่านเกิดมาเป็นเป็นนกอะไรเป็นนกแก้วมั่งเกิดมาเป็นนกอะไรเป็นนกแขกเต่ามั่งเป็นช้างมั่งเป็นอะไรต่างๆไม่รู้เป็นนกเป็นหนูเป็นปูเป็นปีกเป็นม้าเป็นงัวเป็นควายเป็นช้างอะไรท่านก็มีเยอะแยะเกิดมาเป็นคนก็ไม่รู้เป็นอะไรก็อะไรเหล่าไว้ที่จริงบันทึกไว้แค่500ชาติพระเจ้า500ชาติหรือชาดก500ชาติเคยอ่านไหมที่จริงมากกว่านั้นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติท่านระลึกชาติได้ท่านจึงรู้ประวัติศาสตร์รู้จักประวัติศาสตร์ของความเป็นมนุษย์ว่าอ๋อมนุษย์มันเกิดมาอย่างนี้เองมันเกิดมานานอย่างนี้เองและเกิดมาแล้วอะไรเป็นตัวหลักกรรมเป็นตัวหลักวิบากเป็นตัวหลักที่ทำเพราะเราทำกรรมอย่างนี้เราจึงมาเกิดเป็นอย่างนี้เป็นอิทัปปัจจยตาเพราะเราสร้างกรรมอย่างนี้จึงเกิดเป็นอย่างนี้ท่านถึงตอบได้ว่าทำไมคนนี้เกิดมาชาตินี้ทำกรรมอะไรถึงเป็นอย่างนี้ท่านถึงทำตอบได้อาตมายังไม่เก่งขนาดนั้นยังบอกไม่ได้บอกกรรมวิบากเพราะมันเป็นอกินไตเหลือเกินคิดเอาเองไม่ได้ครบคิดเอาไม่ได้คำนวณประมาณไม่ได้จะต้องมีหลักฐานต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีทฤษฎีอย่างพระพุทธเจ้าท่านระลึกได้ท่านตรวจสอบท่านรู้อะไรจะท่านจึงตอบได้ตอบได้พระพุทธเจ้าถึงได้สรุปว่าอ้อคนเราจะเกิดมาดีมาชั่วเกิดมาได้ทุกเกิดมาได้สุขเกิดมารูปรอเกิดมารูปไม่รอเกิดมาพิการเกิดมาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเพราะอำนาจกรรมไม่ใช่พระเจ้าบันดาลพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ในอินเดียอุบัติขึ้นมาในอินเดียท่ามกลางศาสนาที่มีบรรดาศาสดาต่างๆศาสนาต่างๆที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ศาสนาหลักศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นๆใดๆอีกมากมายอยู่ในอินเดียยุคนั้นนะยุคที่พระเจ้าท่านเกิดนะเป็นศาสนาหลายศาสนามากมายล้วนแล้วแต่เป็นศาสนาที่เรียกว่าเทวนิยมเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้ามีสิ่งอะไรที่เขาไม่รู้ล่ะก็เป็นสิ่งที่มีพลังงานพิเศษเรียกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างทุกอย่างและครอบครองสั่งให้ใครดีใครชั่วให้ใครเป็นอย่างโน้นให้ใครเป็นอย่างนี้ให้ใครได้รับทุกข์รับสุขให้ใครได้รับอะไรต่ออะไรบันดาลได้สั่งได้ขอได้ให้ท่านช่วยได้เขามีแต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะอ่อนวอนร้องขอกันนะอ่อนวอนพระเจ้าบูชาพระเจ้าอ่อนวอนร้องขอส่วนพุทธนี้ขอแวะตรงนี้ก่อนพุทธนี้ไม่ได้อ่อนวอนต้องขอให้กราบพระพุทธรูปกราบพระพุทธเจ้ากราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแต่ไม่ได้อ่อนวอนร้องขอมีแต่ตั้งใจระลึกถึงพระคุณของท่านระลึกถึงสิ่งดีสิ่งงามระลึกถึงว่าโอ้โหถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่รู้สัจธรรมเราจะไม่รู้จักความจริงเราไม่รู้จักว่าเราจะทำตัวเราเองด้วยอย่างไรจึงจะมีสมบัติที่ดีมีสิ่งที่ดีมาเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเป็นที่พึ่งทำให้เราเป็นเครื่องดำเนินไปอย่างดีพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่เป็นสัจธรรมอันนี้เราจึงทำถูกนี่เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาในท่ามกลางศาสนาที่มีแต่อ้อนวอนพระเจ้านี่จึงคนละเรื่องกันพ ผู้ที่ตรัสรู้ในเรื่องของความจริงหรือสัจธรรมถึงแก่นจริงๆถึงขั้นรู้จักกรรมรู้จักบาปและก็รู้จักเหตุที่จะทำดีทำชั่วไม่ใช่พระเจ้าบันดาลให้เราทำดีพระเจ้าบันดาลให้เราทำชั่วไม่ใช่ตัวเราแล้วเราสามารถที่จะทำไปถึงเหตุที่เป็นรากฐานของจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาแล้วก็รู้จักจิตวิญญาณเนี่ยชัดเจนท่านถึงเอาความจริงหรือเอาสัจธรรมอันนี้มาสอนมนุษย์มาเปิดเผยท่ามกลางศาสนาที่เป็นพระเจ้ากันทั้งนั้นเลยท่านอุบัติขึ้นมานี่โอ้โหต้องต่อสู้กับศาสนาศาสดาอื่นๆศาสนาหลักที่อยู่ในอินเดียมานมนานแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในอินเดียศาสนาพุทธจึงอยู่ในอินเดียไม่ได้นานเพราะคนพื้นฐานของอินเดียนั้นน่ะมีมากและคนพื้นฐานนั้นนับถือศาสนาหลักดั้งเดิมและนับถือศาสนาที่เป็นพระเจ้ากันมากมายไม่รู้พระเจ้าอะไรพระเจ้าลิงก็มีพระเจ้างัวก็มีในอินเดียเนี่ยนับถือพระเจ้าที่เป็นงัวนับถือพระเจ้าที่เป็นลิงนับถือพระเจ้าที่เป็นพญานาคเป็นนับถือพระเจ้าที่เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเขามีพระเจ้ามากมายในอินเดียเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่นับถือพระเจ้าถึงอยู่ไม่ได้ถึงได้ออกมาจากศาสนานึกไม่มีหมดสิ้นไปในศาสนาอินเดียเขาคนที่วิจัยกันคนที่ถามกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมศาสนาพุทธบอกดีทำไมมันหนีมาอยู่เมืองไทยหมดทำไมอยู่ในอินเดียแท้ๆทำไมเอาไว้ไม่ได้เพราะอินเดียมีพื้นฐานของเทวนิยมมีพระเจ้าเป็นหลักและเขายึดติดกันมากมายนมนานและคนมากด้วยอินเดียมีปริมาณคนมากศาสนาพุทธเข้ามาในเมืองไทยนี่คนพุทธประชากรของไทยก็ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ถึง10ล้านประชากรยังไม่ถึง10ล้านตั้งแต่ศาสนาพุทธเข้ามายังไม่กี่ล้านที่รวมตัวเป็นสยามประเทศหรือเป็นไทยเนี่ยประชากรมีไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นประชากรก็น้อยได้รับทราบศาสนาเดิมไทยแต่เดิมก็นับถือศาสนาผีหรือมีสิ่งบันดาลเหมือนกันเข้าใจว่าวิญญาณมีวิญญาณอะไรที่อำนาจมีอำนาจพิเศษเหมือนกันเป็นศาสนาผีดั้งเดิมเหมือนกันพุทธเข้ามาแต่พุทธมีเหตุมีผลมีอะไรไทยรับทราบเข้าใจเขารับศาสนาพุทธไว้เพราะศาสนาพุทธก็เลยได้เนื้อศาสนาพุทธเป็นหลักมาแต่ก็ยังมีศาสนาผีปนอยู่นั่นแหละเพราะว่าศาสนาพุทธเข้ามาก็มีศาสนาผีเป็นฐานรากเดิมแล้วก็เป็นศาสนาที่รับมาก็มีพระมาเผยแพร่ในเมืองไทยนี้ไม่มากรูปนักแล้วก็ไม่นานท่านก็สิ้นไปแล้วก็ปลูกฝังรากฐานของศาสนาพุทธมาก็ได้รับเชื้อของศาสนาพุทธมาแข็งแรงพอสมควรแต่ก็ไม่เพียวหรือไม่บริสุทธิ์เป็นศาสนาพุทธที่ไม่บริสุทธิ์มาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นศาสนาที่ปนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับอะไรต่างอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาจะต้องพูดขึ้นกันให้ชัดเจนว่าศาสนาพุทธบริสุทธิ์นั้นเป็นอย่างไรแต่นั่นแหละก็คงยากนะผู้ใดฟังดูเข้าใจก็เอาใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่อาตมาไม่ได้บังคับหรอกแต่อาตมาพูดด้วยความจริงใจว่าพุทธนี่มีเป็นมีความจริงเป็นอย่างไรนะอันนี้พูดไปเดี๋ยวจะเป็นหลักวิชามากไปก็ขอพูดเข้าเรื่องว่าเมื่อมาพบกันแล้วคนในที่นี้อาตมาก็มั่นใจว่าจะเป็นชาวพุทธซะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดนะชาวพุทธก็ขอ พูดกันในฐานะที่มีชาวพุทธเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดก็ไม่รู้ได้นะเอาละอาตมาไม่ถามนะไม่ถามว่าจะมีใครเป็นนับถือศาสนาอื่นหรือไม่อยู่ในนี้อาตมาไม่ถามละนะก็ไม่เป็นไรถึงจะเป็นศาสนาอื่นก็เป็นคนที่จะปรารถนาสิ่งที่ดีที่ประเสริฐให้แก่ชีวิตเหมือนกันทุกคนนั่นแหละไม่ได้ขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่ขัดแย้งกันในเรื่องรายละเอียดเท่านั้นเองต่างกันไม่ขัดแย้งกันอะไรมากมายหรอกมันแย้งกันมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่จุดมุ่งหมายของชีวิตมนุษย์แล้วนี่ไม่ว่าศาสนาไหนก็เหมือนกันหมดต้องการได้สิ่งที่ดีที่สุดไอ้การได้ดีที่สุดนี่แหละมันเป็นลักษณะลึกซึ้งสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเข้าใจยากนะคนเรามามักน้อยมาสันโดษนะมาเป็นคนขยันหมั่นเพียรมาเป็นคนสร้างสรรค์มีความสามารถสร้างสรรค์เสร็จแล้วก็แจกจ่ายเจือจานให้เป็นทานเป็นบริจาคหรือเสียสละให้คนอื่นเนี่ย ที่อาตมาว่ามาเนี่ยเป็นความดีทั้งนั้นศาสนาไหนก็ตรงกันหมดนะเป็นคนที่มักน้อยสันโดษศาสนาอื่นก็เข้าใจนะว่าเป็นความมักน้อยนี่ดีไม่เอาเปรียบเอารัดไม่โลภโมโทสันมากมายอะไรนี่ดีรู้กันทุกศาสนานั่นแหละไม่โกรธไม่แค้นไม่แค้นไม่พยาบาทไม่ทำร้ายไม่รุนแรงไม่ฆ่าไม่แกงใครทุกศาสนารู้ตรงกันหมดสรุปแล้วไม่คนที่ต้องเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่เห็นแก่ตัวทุกศาสนาเข้าใจหมดเลยไม่มีปราชญ์คนไหนไม่เข้าใจไม่มีผู้มีปัญญาคนไหนไม่เข้าใจไม่ต้องถึงปลาแล้วพวกคุณก็เข้าใจใช่ไหมใครไม่เข้าใจมั่งว่าคนไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีความเห็นแก่ตัวนี่เป็นคนดีใครว่าไม่ใช่ยกมือขึ้นสิใครว่าไม่ใช่ไม่มีก็เข้าใจกันทุกคนไม่ต้องไปถึงปลาอย่างเรานี่แหละก็เข้าใจได้แล้วรู้ดีกันทุกคนใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่เข้าใจให้ลึกซึ้งถ้าคนเราไม่โลภความโลภไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ไม่อยากทำอะไรถ้าอยากนิดนึงก็เป็นความโลภไม่ใช่ถ้าเราอยากทำดีนี่ไม่ใช่ความโลภถ้าเราอยากสร้างสรรค์ให้ได้มากๆแล้วก็เอาเผื่อแผ่เกื้อกูลคนอื่นนี่โอ้ยิ่งเยี่ยมยอดใหญ่เลยไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวความโลภนั่นคือความเห็นแก่ตัวอยากได้มาให้แก่ตัวแล้วก็ยึดเอาไว้เป็นของตัวของตนเป็นตัวกูของกูนั่นแหละอย่างที่ท่านพุทธทาสว่าไอ้อย่างนั้นเรียกว่าความโลภมันคนต้องไม่มีความโลภไม่ต้องมีความอยากอะไรนั่งเฉยเนี่ยคือคำการสอนผิดๆอยู่เฉยอย่าไปคิดอยากนั่นอยากนี่อยากอะไรก็ไม่ได้ไม่ใช่ความอยากดีอยากได้ดีเนี่ยท่านเรียกว่าวิภวตัณหาตัณหามี3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่พระพุทธเจ้าสอนไว้กามตัณหากับภวตัณหานี่เป็นตัณหาโลกีเป็นตัณหาโลกีตัณหาธรรมดาธรรมดาของคนอย่างอยากเสพกามอยากได้ลาภได้ยศอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนานาอยากได้ทรัพย์สริงการอยากได้คู่ได้ผัวได้เมียได้คนได้อะไรก็แล้วแต่พวกนี้อยากได้ศักดิ์ได้สีอยากได้เกียรติได้ยศอยากได้รับคำสรรเสริญเยินยออย่างนั้นแหละอยากมีอำนาจอยากจะข่มคนได้อยากจะให้คนต้องอยู่ใต้อำนาจของเราอยู่ใต้ฤทธิ์เดชของเราอะไรก็แล้วแต่ก็อยากไปอย่างนั้นมันความหลงใหญ่หลงโตหลงตัวหลงตนก็เป็นอย่างนั้นอยากแบบนี้เพราะฉะนั้นรวมแล้วในกามตัณหากับภวตัณหาก็อย่างนี้อยากอย่างนี้รายละเอียดของกามก็คือเรื่องที่เป็นวัตถุนอกที่เชื่อมโยงต่อตาหูจมูกลิ้นกายส่วนภาวะตัณหานั้นก็คือข้างในจิตเป็นสภาพที่เกิดอยู่ในจิตโดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายในขณะนั้นนั้นนึกเพราะสร้างเอาก็ได้คิดเอาก็ได้เอาความจำมาปรุงแต่งเรียกว่าภาวะตัณหาหรือสร้างพบสร้างชาติใหม่ก็แล้วแต่เรียกว่าภาวะตัณหาเท่านี้แหละคนก็อยากอยู่เท่านี้แล้วก็เอามาให้แก่ตัวแก่ตนส่วนวิภวตัณหานั้นเป็นตัณหาที่ไม่ต้องให้เป็นภพจะเป็นกามมาภพหรือกามตัณหาก็จะต้องล้างจะไม่เป็นภวะภพหรือภวะตัณหาก็ต้องไม่วิภวะนี่แปลว่าไม่ทั้งภพที่เป็นภพกามทั้งเป็นภพภวะภพวิภวะแปลว่าไม่ต้องไม่ต้องการมีภพต้องการลบล้างภพต่างๆพวกนี้ออกหมดดับภพจบชาติพวกนี้ให้หมดเรียกว่าวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์เป็นความอยากเป็นตัณหาที่จะเป็นล้างตัณหาเป็นตัณหาวิภวภพวิภวตัณหาเป็นตัณหาที่จะเป็นล้างกามตัณหาเป็นล้างภวตัณหาเป็นตัณหาล้างตัณหาเคยได้ยินไหมใช้ตัณหาล้างตัณหาแน่และเขาเข้าใจไม่ถูกเขาก็แปลกันอยู่แต่ว่าเป็นตัณหาที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากได้อะไรล่ะก็เปิดแปลทื่อๆไม่อยากได้เงินไม่อยากได้แล้วเป็นไงไม่ต้องทำไม่อยากได้ข้าวไม่อยากได้น้ำไม่อยากได้อะไรเพราะถ้าจะอยากได้เป็นกิเลสเป็นตัณหาก็เลยไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ทำไงก็อยู่เฉยๆนี่มันก็เลยสอนมันก็เพี้ยนบางคนก็เลยงอมืองอถ้าคนก็ขี้เกียจขี้คร้านคนก็ไม่ทำอะไรอาศัยคนอื่นกินอาศัยคนอื่นใช้ถ้าศาสนาสอนแบบนี้ล่มจมหมดเลยบ้านเมือง เพราะฉะนั้นคนที่หมดอยากก็คือคนที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็กินของเขาใช้ของเขาก็ตายสิบ้านเมืองก็แย่ไปเลยศาสนาแบบนี้ก็พังนะเพราะอธิบายกันผิดนะเพราะไม่เข้าใจความจริงในคำสอนพระพุทธเจ้าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำนั้นวินัยนั้นเป็นใช้ของเราตถาคตหรือทำในวินัยใดเป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นของเราตถาคตอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าสอนขยันเสียสละมีทานมีบริจาคมีการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อมีสังฆะมีการช่วยเหลือเฟื้อฟายผู้อื่นแจกจ่ายเจือจานแต่เราจะไปเอาของคนอื่นมาแจกนี่ถูกไหมถูกไหมเราไปเอาของคนอื่นมาแจกถูกไหมไม่ถูกมันต้องเป็นของของเรามันต้องเราสร้างเราทำด้วยฝีมือของเราเรามีสิทธิในของนี้โดยบริสุทธิ์เราถึงจะมีสิทธิ์เอาไปแจกไปให้คนอื่นได้จะทำความดีเราต้องสร้างขึ้นมาของตนเองมันถึงจะสมบูรณ์มันถึงจะได้บุญหรือกุศลหรือจะเป็นสัจจะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านะจะต้องทำต้องขยันมันเพียรสร้างสรรค์แต่อย่าขี้เหนียวอย่าหวงแหนเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตนเองทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่สร้างสรรค์ได้มากๆสร้างสรรค์ได้มากๆแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือเฟื้อฟายบริจาคเสียสละให้แก่ผู้อื่นให้ได้มากๆแล้วสร้างสรรค์ได้พันหนึ่งแล้วเราก็ลดตัวเองอย่าไปกินไปใช้มากรู้จักไอ้สิ่งที่เฟ้อที่เกินตั้งแต่ไปเสียในเรื่องของสิ่งที่ไม่เข้าท่าไปเสียในเรื่องลิปสติกไปเสียในเรื่องตุ่มหูไปเสียในเรื่องของเสื้อผ้าที่เขาว่ามันไหนมันสวยมันงามราคามันแพงถูกหลอกไปมากมายเสื้อผ้าไม่แพงก็กันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจจาระได้ใส่ไม่กี่ชุดพอซักพอเปลี่ยนใช้มันก็พอแล้วไม่ต้องไปหลงผมเปล่าก็ต้องไปดัดต้องไปโน่นไปนี่ไปเขายอมสีไปเขาบ้าไปใหญ่เลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเงินทองเลยมันหลอกกันเดี๋ยวนี้มันหลอกสารพัดเดี๋ยวมันจะบ้าแล้วมันก็หมุนเวียนไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เบื่ออันนี้เดี๋ยวไปหาเรื่องใหม่หมดจะมีแฟชั่นที่มันนั่งถอนผมออกให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็โก้มันจะมีสักทีไหมเนี่ยคือมันกำลังบ้ากันทุกอย่างเลยตอนเนี้ยทำให้หมดเลยจะทำให้เว้าให้แหว่งมันก็ทำแล้วนะพวกพังอ่ะทำให้เว้าให้แหว่งให้อย่างงี้อย่างนี้ให้ผมชี้โดชี้เดให้มันงอมันหงิกให้มันลู่ให้มันโอ้สารพัดไอ้ผมแค่นี้เนี่ยทำ108นับไม่ถ้วนเลยแล้วก็มันแหมมีคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องผมโอ้นักดีไซน์เราได้เงินแพงด้วยนะต้องจ้างไอ้คนนี้ฝีมือผมดีนะผู้หญิงที่หลงผู้ชายก็หลงด้วยเดี๋ยวนี้บ้าๆไปให้จ้างให้เขาทำอย่างงี้เดี๋ยวมันก็หมดรูปก็ไปจ้างใหม่หมดรูปก็จ้างใหม่ให้เขาควักกระเป๋าไปเงินน่ะหัวของเราแท้ๆเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยโกนเลยเลิกกันสบมทมดปกตหหจจสบายมากปกติธรรมดาหายห่วงจริงๆหรือไม่ก็อําก็บอกไว้ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายมีสปิริตถ้าจะไว้ผมแข่งกันเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยมีฮอร์โมนมากมีน้ำเลี้ยงที่ดีผมจะดกดำสลวยเงางามแตกยอดเหลืองปลายอะไรนี่น้อยผู้ชายนี่ดูสิผมผู้ชายดำคลับดกดำเมามันสวยกว่าผมผู้หญิงเยอะถ้าผู้ชายจะไว้ผมเหมือนสิงโตเลยนะผู้ชายข่มผู้หญิงหมดผู้หญิงสู้ไม่ได้หรอกไม่ได้ทีนี้ผู้ชายก็มีสปิริตว่าองั้นเราก็สวยก็หล่อกับเขาแล้วผู้หญิงนี่ไม่สวยไม่หล่ออะไรแล้วต้องแต่งผู้หญิงเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่สวยไม่หล่อเหมือนกับสัตว์ตัวผู้ก็สวยกว่าสัตว์ตัวเมียแต่เป็นธรรมดาธรรมชาติพวกนี้เป็นคนผู้ชายเป็นคนก็มีสปิริตก็เลยตัดผมสั้นกันแล้วกันเพราะวัฒนธรรมที่สูงเนี่ยประเทศไหนชาติไหนก็แล้วแต่ผู้ชายตัดผมสั้นเนี่ยแสดงว่าประเทศนั้นผู้ชายมีสปิริตแต่ประเทศไหนผู้ชายยังไว้ผมยาวอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะประเทศไหนที่ผู้ชายไว้ผมยาวไว้แต่สมัยโบราณมีแม้แต่ไทยแต่เดิมก็ไว้ผมยาวสุโขทัยสมัยสุโขทัยมาก็ยังไว้ผมยาวแล้วก็มุนหมกผมไว้สมัยสุโขทัยก็ยังไว้ผมยาวชาติอินเดียชาติจีนชาติอะไรแต่ก่อนจีนนี่ไว้เปียเลยถัก แต่ก่อนนี้ก็ไว้ผมยาวกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ายังไม่มีปัญญาตอนหลังมามีสปิริตเข้าใจอ๋อผมนี่มันถ้าเผื่อว่าไว้ในเชิงคมในเชิงสวยในเชิงอะไรเนี่ยผู้ชายดีกว่าผู้ชายมีสปิริตก็เลยตัดผมสั้นๆปล่อยให้ผู้หญิงเขาไว้ยาวเขาอยากสวยอยากงามเขาจะเป็นสิงโตตัวเมียแต่สิงโตตัวเมียไม่มีคนยาวหรอกนะมีแบบสิงโตตัวผู้หรือยังมีคนยาวให้เขาไว้สวยไปหน่อยแล้วไปก็เป็นสปิริตอย่างหนึ่งเพราะชาติที่เจริญแล้วนี่ผู้ชายไว้ผมสั้นสวยก็สัตว์ตัวเมียแต่เป็นธรรมดาธรรมชาติวันนี้เป็นคนผู้ชายเป็นคนก็ปีสปิริตก็เลยตัดผมสั้นกันแล้วกันเพราะวัฒนธรรมที่สูงเนี่ยประเทศไหนชาติไหนก็แล้วแต่ผู้ชายตัดผมสั้นเนี่ยแสดงว่าประเทศนั้นผู้ชายมีสปิริตแต่ประเทศไหนผู้ชายยังไว้ผมยาวอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะประเทศไหนที่ผู้ชายไว้ผมยาวไว้แต่สมัยโบราณมีแม้แต่ไทยแต่เดิมก็ไว้ผมยาวสุโขทัยสมัยสุโขทัยมาก็ยังไว้ผมยาวแล้วก็มวนมุนหมกผมไว้สมัยสุโขทัยก็ยังไว้ผมยาวชาติอินเดียชาติจีนชาติอะไรแต่ก่อนจีนนี่ไว้เปียเลยถักแต่ก่อนนี่ก็ไว้ผมยาวกันไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ายังไม่มีปัญญาตอนหลังมามีสปิริตเข้าใจอ๋อผมนี่มันถ้าเผื่อว่าไว้ในเชิงคมในเชิงสวยในเชิงอะไรเนี่ยผู้ชายดีกว่าผู้ชายมีสปิริตก็เลยตัดผมสั้นๆปล่อยให้ผู้หญิงเขาไว้ยาวเขาอยากสวยอยากงามเขาจะเป็นสิงโตตัวเมียแต่สิงโตตัวเมียไม่มีคนยาวหรอกนะมีแต่สิงโตตัวผู้หรือยังมีคนยาวให้เขาไว้สวยไปหน่อยแล้วไปก็เป็นสปิริตอย่างหนึ่งเพราะชาติที่เจริญแล้วนี่ผู้ชายไว้ผมสั้นเดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องแล้วผู้ชายก็ไว้ผมยาวอะไรไม่เข้าใจรากฐานเดิมนะอาละอาตมาจะพูดพวกนี้มันก็จะละเอียดไปในเรื่องที่ไม่เข้าเป่าที่จะมีประโยชน์นักสรุปแล้วคนเราเกิดมานี่เสียสูญเสียจากความถูกหลอกถูกปอกลอกไปทำมาแล้วไม่เหลือให้ตัวเองได้กินทำมาหากินไม่พอเพราะหามันกินไปเยอะทำมาแล้วหามันกินไปเยอะทำมาหากินไม่คุ้มตัวเป็นหนี้เป็นสินถูกหลอกไปมากทำเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะหาของสังคมเนี่ยหาอย่างเงี้ยเอาเหล้าเอายาเดี๋ยวนี้ก็หาหนักที่สุดก็คือยาบ้านี่หารายของสังคมหารายลงเมืองยาบ้านี่หารายลงเมืองเหล้ายาบุหรี่การพนันอะไรก็แล้วแต่นี่หาร้ายอีกอย่างนี้กำลังจะมาถึงในนี่พนันบอลแล้วรัฐบาลส่งเสริมด้วยให้สถานีโทรทัศน์ช่อง11รับผิดชอบเหมาไปผู้ถ่ายทอดเนี่ยรัฐเลยนะดูแลให้เงินให้งบไปสร้างทำสถานีถ่ายทอดให้จะได้ดูทั่วทวนกันทั่วประเทศจะได้เมากันทั่วประเทศถ่ายทอดฟุตบอลคราวนี้เศรษฐกิจจะจีพาปีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านขอบอกว่าถ่ายทอดฟุตบอลคราวนี้ฟุตบอลโลกคราวนี้ทั่วประเทศเศรษฐกิจไทยจะจิบหายไปอีกหลายพันหลายหมื่นล้านไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้รับดูถ่ายทอดทุกคนก็ไม่เสียงานก็เสียงานเสียการก็จะมานั่งดูบอลมันทอดถ่ายทอดกี่ดึกกี่ดื่นเท่าไหร่ก็เสียแรงงานเสียเวลาติดมอมเมามัวเมาแล้วก็การพนันแล้วก็อะไรต่ออะไรแล้วหลงไหลได้ปลื้มติดมันก็ซื้อมันก็ขายก็ไอ้ของที่มันจะออกมาจากไอ้เรื่องการกีฬาอันนี้เนี่ยมันก็จะเอาไอ้นู่นไอ้นี่มาแม้ที่สุดไม่มีอะไรมันก็ทำเครื่องที่ระลึกของไอ้ดาราดังทำโน่นนี่มาขายซื้อไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองลูกๆหลานๆแม้แต่พวกเราเองหลายคนใครติดเนี่ยนะใครหลงเนี่ยมันต้องซื้อมาแล้วเอามาทำอะไรรูปพ่อคุณเหรอไอ้นักฟุตบอลพวกนั้นมันก็ไม่ใช่พ่อคุณเลยเอามากราบหรือก็เปล่าชื่นใจห้อยคอห้อยขาห้อยขาไว้เล่นจริงๆเลยนะมันดีอะไรมันเก่งอะไรมันเตะลูกฟุตบอลได้เท่านั้นนะมันเก่งเตะลูกฟุตบอลนะถ้ามันจะมีความรู้ความสามารถเตะลูกฟุตบอลได้เก่งนี่นะมันจะทำให้อะไรทำอย่างไรให้ชีวิตเนี่ยมันมีอะไรอยู่อะไรกินมั่งมันเก่งเตะลูกฟุตบอลเก่งเลี้ยงเก่งแหมมีปัญญาเอาชนะค้าขายเตะเข้าโกได้มันเก่งทุกอย่างเรามีชีวิตตีลังกาหกเขมรยังไงก็แล้วแต่แหมล่วงเลี้ยงเร็วทั้งเร็วทั้งไวทั้งแรงดีทั้งอะไรก็แล้วแต่มีปฏิภาณปัญญาเก่งยังไงก็แล้วแต่เตะลูกเข้าโกได้เก่งไอความสามารถเก่งๆเหล่านั้นน่ะมันเอามาปลูกข้าวสักเม็ดนึงให้เรากินไหมนะมันเอามาทำอะไรให้เราใช้มั่งพลังงานที่มันไปเก่งชำนาญอะไรอย่างนั้นมันเอามาทำอะไรให้เรากินเราใช้มั้ง ชีวิตที่สำคัญมันเอาช่วยอะไรมันไม่ให้สตังค์เราด้วยนะมันไปให้คนอื่นเอาคุณได้จากการพนันมันก็ไม่ใช่ว่าคุณได้โดยตรงเสี่ยงเสียมากก็เสี่ยงได้ด้วยชิบหายกันมากมายด้วยเนี่ยอาตมาก็แวะในเรื่องที่มันเป็นทุกวันนี้เป็นเรื่องใหญ่คือสรุปแล้วก็คือผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจคนบริหารประเทศเนี่ยไปส่งเสริมอะไรไม่เข้าเรื่องเลยแทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นเอาเงินไปสร้างสถานีเพื่อที่จะให้สร้างแต่ข่าวไม่ใช่ไหมแล้วเขาทำแล้วให้งบไปเพื่อที่ขยายปรับปรุงสถานีถ่ายทอดในประเทศของเป็นของรัฐนี่ช่อง11ให้เพื่อจะได้ดูบอลนี่เอาเงินนั้นมาให้พวกคุณนี่ทำอะไรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามดีกว่าไหมเอ๊ไม่เห็นด้วยแฮะอาตมาลงอยู่คนเดียวเหรอเงียบนะอาตมาว่าเอาเงินที่จะไปเนี่ยหลายพันล้านนะคุณจะขอเงินมาทำอันนี้อยากให้ทำแหล่งน้ำทำแหล่งนั่นแหล่งนี้เพื่อที่จะขยายงานของเราให้เป็นสิ่งที่เราสะดวกในการที่จะทำผลผลิตพวกนี้ขึ้นไปเลี้ยงโลกเลี้ยงสังคมดีกว่าเขาขออยากขอยังขอไม่ให้นี่อนุมัติเองเลยดำริกันเองคือเป็นความคิดอย่างนี้อาตมาว่าเป็นความคิดที่ไม่ใช่ผู้บริหารบ้านเมืองที่มันมีสาระแก่นสารมีปัญญาที่แท้จริงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะโรคเหล่านี้อาตมาเรียกว่าโรคหาลงเมืองมันเลวร้ายมันผลาญพลาดทำลายประเทศชาติการเล่นคือการเล่นไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่จะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรมากมายมีชีวิตเล็กๆน้อยๆกันเราจะเล่นบ้างพักผ่อนเล่นก็เล่นไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ใช่สาระชีวิตนี่เด็กๆก็เล่นมากหน่อยเพราะมันไม่เคยรู้เรื่องมันยังไม่โตโตมามากแล้วจะไปเล่นอะไรมากมายนักก็เล่นบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่ไปแหมเคร่งเครียดกันจนกระทั่งจะเล่นอะไรจะเล่นจะหัวอะไรเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่ก็เล่นบ้างแต่เราก็รู้ไม่ใช่สาระที่จะไปลงทุนที่จะต้องไปสิบหายวายป่วงอะไรกับมันมากมายนี่ไม่รู้เรื่องเล่นเอาเรื่องเล่นมาเป็นเรื่องจริงใครเป็นหลงเอาอันนี้เป็นอาชีพเป็นเรื่องจริงพวกนั้นไร้สาระลงนรกหมดนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านี้คืออบายมุขแต่เขาไม่รู้ทุกวันนี้ไม่รู้จักอบายมุขนักกีฬานี่คือพวกอยู่ในอบายมุขอยู่อบายมุขทำให้คนมอมเมาหลงเลอะเทอะเสียเวลาเวลาเสียแรงงานเสียทุนรอนเขาได้เงินจริงแต่เงินไม่ใช่ทรัพย์แท้เงินไม่ใช่ทรัพย์แท้เงินไม่ใช่ทรัพย์จริงๆฟังดีๆอาตมาพูดย้ำหลายทีเงินไม่ใช่ทรัพย์กรรมคือทรัพย์ไปทำกรรมที่ดีไปทำเล่นๆไปเล่นกีฬาไปเล่นโน่นนี่คือกรรมของเขาในชีวิตมันไม่ใช่สาระไม่มีประโยชน์คุณได้เงินมาก็ไม่ใช่ทรัพย์คุณไปได้เงินมาจากถูกหลอกล่อให้เขาติดแล้วคุณก็ได้เงินมาค่าแสดงกีฬาค่าอะไรไม่ได้บุญอะไรเลยมีแต่บาปกับบาปเพราะมันเป็นเรื่องของอบายมุขมันอาจจะดูเหมือนไม่ชั่วจัดแต่มันก็ชั่วแต่มันก็ไม่ใช่ดีอาตมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวนักกีฬาเดินขบวนมาเหยียบอาตมาไม่ใช่เรื่องดีออกกำลังกายเป็นนักกีฬาที่มีอะไรพอสมควรเพื่อให้คนได้ชื่นชอบแล้วก็มีเวลาออกกิจกรรมออกกายกรรมออกกีฬาบริหารร่างกายบ้างก็ดีแต่นี่มันมากไปจนคนติดคนยึดและคนก็หลงตัวเองก็หลงใช้เวลามากเกินไปไม่มีสาระเพราะฉะสิ่งที่ได้มานี่เงินคนได้กีฬามาเนี่ยคนจะรู้ยากว่าเป็นงานที่ไม่เป็นงานที่เป็นบาปงานที่ไม่ควรได้เงินเช่นเดียวกันกับงานปล้นงานปล้นและเขาได้เงินมาไหมปล้นเก่งๆเนี่ยเหมือนนักกีฬาเก่งๆเนี่ยตำรวจก็จับไม่ได้เนี่ยเขาได้เงินมาใช่ไหมปล้นหรือคนโกงนี่เป็นต้นคนที่มีฐานะไปอยู่ในบัลลังก์สูงๆบริหารมีช่องทางที่จะโกงจะกินเขาก็โกงกินโกงเก่งฉลาดโกงโดยที่คุณไม่รู้ใครก็ไม่รู้ตายไปแล้วจนกระทั่ง20ปี100ปีคนก็ยังจับไม่ได้เลยลืมไปแล้วแต่เขาก็โกงแต่กรรมเขาทำนะเขาทำกรรมโกงเนี่ยเป็นกรรมทุจริตหรือเขาทำการปล้นนี่เป็นทุจริตปล้นได้เงินมาหรือโกงได้เงินมาแสนล้านต่อให้ได้แสนล้านคุณโกงเงินมาได้แสนล้านคุณนึกว่าเงินนี่เป็นทรัพย์ใช่ไหมคุณได้อันนี้ใช่ไหมคุณได้อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่คุณกอดไว้เลยกอดไว้ไม่ให้ใครเลยไม่กระดิกไม่ให้ใครแม้แต่เศษบาทนึงก็ไม่ให้ปล้นมาได้แสนล้านกอดไว้ไม่ให้ใครลูกก็ไม่ให้เต่าก็ไม่ให้กอดไว้ จนกระทั่งตายก่อนไว้10ปี20ปี30ปีไม่ให้กระดิกเลยจนตายเงินนี่ก็อยู่กับคุณว่างั้นเถอะพอตายลงปั๊บแสนล้านไม่กระดิกเลยอยู่เนี่ยเป็นของคุณหรือเปล่าพอตายลงฮะเป็นไหมได้ตอบสองเสียงปล้นมาได้แสนล้านนี่ไม่กระดิกเลยลูกก็ไม่ให้ล้านก็ไม่ให้ใครก็ไม่ให้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ให้ใครไม่ให้ห่างตัวได้กอดไว้จนกระทั่งตายแสนล้านยังดีไม่ดีนั่งนับมันทุกวันนับมันก็จะครบแสนล้านแสนล้านครบตายสุดท้ายตายขอถามว่าพอตายปั๊บสิแสนล้านนี่เป็นของคุณหรือเปล่าไปกับคุณไหมตอนนี้ตอบถูกครับไม่ไปแล้วไม่ได้เป็นของคุณแล้วแต่กรรมปล้นที่คุณทำปล้นแสนล้านมาโกงแสนล้านมาเล่นกีฬาได้แสนล้านมาบอกแล้วว่ากรรมที่เล่นกีฬาไม่ใช่กรรมไม่ใช่กุศลกรรมเป็นกรรมอบายมุขเป็นกรรมบาปกรรมเป็นการละเล่นเป็นอบายมุขการละเล่นใครเรียนมาเรียนนักธรรมมาอบายมุขการละเล่นกีฬามหรสพเป็นอบายมุขใช่ไหมเป็นกรรมบาปแสนล้านต่อให้คุณได้แสนล้านนี่มันไม่ไปกับคุณแต่กรรมไปกับคุณกรรมปล้นไปกับคุณเนี่ยอะไรเป็นทรัพย์แท้ไปกับวัฏฏะสงสารจะไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชาติมันต้องไปไม่รั่วไม่หายด้วยกรรมนี่ไม่รั่วไม่หายไม่ซึมไม่ระเหิดไม่ระเหยไม่หายไม่มีรั่วไม่มีซึมอยู่กับเราเป็นของเราตลอดไปและออกฤทธิ์ออกฤทธิ์เหมือนกับขวดน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่ในนี้กรรมดีกรรมชั่วคุณก็เหมือนสีแดงสีน้ำเงินทำกรรมดีสมมุติว่าแดงทำกรรมชั่วสมมุติว่าน้ำเงินอาตมาสลับกันด้วยนะแดงกับน้ำเงินในชั่วก็ดีเนี่ยไม่ได้ตายตัวหรอกบางทีก็สลับแดงว่าดีสลับเรือสลับแดงว่าชั่วก็ไม่เป็นไรคุณฟังตอนนี้สมมุติตอนนี้คุณฟังเอาก็แล้วกันเอาแดงเป็นดีเสริมน้ำเงินเป็นชั่วคุณทำดีแดงก็ขึ้นคุณทำชั่วน้ำเงินก็ใส่ลงไปถ้าคุณทำแดงมากๆคือทำดีมากๆแดงก็ออกรสออกฤทธิ์ถ้าคุณหยุดหรือว่าทำแดงน้อยลงทำดีน้อยลงไปทำน้ำเงินมากทำชั่วมากๆๆน้ำเงินก็ออกสีออกฤทธิ์ก็เห็นน้ำเงินมากหยุดอะไรเมื่อไรมันก็ออกฤทธิ์อันนั้นมากและมันก็มีฤทธิ์ที่จะลบค่าฤทธิ์ของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่รั่วมันไม่ซึมมันไม่หายมันไม่ระเหิดไม่ระเหยไปเลยอยู่นี่ตลอดจนกว่าคุณจะปรินิพพานจนกว่าคุณจะปรินิพพานยังไม่ปรินิพพานกรรมมันจะต้องทำขณะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกรรมวิบากยังตามมาเล่นงานเลยพระพุทธเจ้าท่านเล่าให้ฟังว่านี่ขนาดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถูกเทวทัตติ่งหินมาทับพระบาทท่านก็บอกว่าโอ้เพราะท่านไปทำกรรมเคยในชาตินึงเคยทุ่มน้องชายตายด้วยก้อนหินเอาก้อนหินมาทุ่มน้องชายตายในถ้ำคาน้องชายตายเป็นกรรมวิบากนั้นเหลือติดมาจนชาตินี้ก็ยังมีเศษวิบากทำให้พระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดอะไรนี้เป็นต้นหรือมีอะไรท่านก็เล่าไว้เยอะท่านมาเนี่ยเพราะกรรมวิบากในชาติโน้นชาตินี้มาทำขนาดตรัสรู้ทำบุญทำกุศลมาเท่าไหร่นะพระพุทธเจ้ามันยังเศษเหลือบาปยังมันตามมาทันเลยถูกคนมาเอาเหล้ามอมช้างนาลาคีรีไล่มาทิ่มแทงท่านถ้าไม่มีบุญหน่อยก็ตายถ้าเป็นอาตมาช้างนาลาคีรีมอมเหล้ามาคงไม่เหลือหรอกถ้าเป็นอาตมาจะไม่รู้จะไปหลบหลีกยังไงวิ่งหนีช้างขี่เมาในตัวนี้ไม่จะทันเลยแล้วช้างเก่งเลยนาราคีรีไม่ใช่ช้างสามัญเลยมันจะไม่เหลือเลยแต่พระเจ้าท่านก็มีบุญท่านก็รอดได้แต่ท่านก็มีวิบากต้องต่อสู้กับช้างขนาดนั้นอะไรงี้ต่อสู้กับฐานะท่านนั่นนะอาตมาก็ต่อสู้ในแค่ฐานะอาตมามีคู่ต่อสู้ตามฐานะเราคงไปแม้เราฟลายเวทจะไปชกกับเฮฟวีเวทคงไม่ได้คู่ชกก็แค่ฟลายเวทนั่นเราฐานะเรานี่เป็นสัจธรรมเพราะงั้นเรื่องกรรมนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งจึงเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตนะอาตมามาพบที่อาตมาอยากจะเน้นเรื่องกรรมเนี่ยพวกเรารู้จักหนึ่งอย่าไปถูกปอกลอกอย่าไปถูกหลอกไปถูกมอมเมาต้องไปเสียเงินเสียทองทำมาหากินหมดไม่เหลือทำมาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือต้องไปเสียให้แก่สังคมที่มันหลอกมันลวงเพราะพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกเราก็เข้าใจแล้วก็พยายามล้างกิเลสมันมีจริงนะมันจะเลิกมาอย่างติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยเป็นกิเลสโอ้โหล้างมันต้องล้างต้องพยายามสู้ต้องยามฝืนต้องพยายามพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลใครกิเลสหนาหน่อยก็ล้างยากหน่อยใครกิเลสบางๆมีปัญญามากมีอินทรีย์พละสูงๆก็ล้างได้ง่ายใครใจเด็ดๆก็ล้างได้ง่ายทิ้งได้ง่าย ทิ้งมาเราก็ไม่เสียชีวิตไม่เสียสุขภาพไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่เสียเวลาไม่เสียทุนรอนไม่เสียพลังเสียพลังงานด้วยนะอย่านึกว่าไม่เสียนะคุณนึกว่าไม่เสียพลังงานนะจ่ายนะคนเป็นข้าราชการเนี่ยไปทำงานใช่ไหมต้องทำงานกับเขาวันหนึ่งกี่นะว่าเวลาแต่เช้าถึงเท่านี้พักเที่ยงแล้วก็ทำไปถึงเย็นแล้วก็เลิกเวลางานใช่ไหมแต่ในเวลางานก็จุดบุหรี่สูบคุณหยุดไหมคุณก็หยุดเอาเวลาไปสูบบุหรี่กินเวลาของเขาใช่ไหมวันหนึ่งสูบกี่ซองกี่มวนนะคุณก็กินเวลางานเขาเนี่ยขี้โกงขี้โกงเวลาเสียเวลานะไม่ใช่ไม่เสียเวลาใช่ไหมแล้วทำทุกวันแล้วทั้งเดือนมันเอากินเวลาเขาไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนี่พิจารณาให้ดีๆมันเป็นเรื่องบาปเรื่องเวรแล้วไม่ได้เรื่องใดราวอะไรเพราะเรามาเลิกเสียเราจะได้เวลาคืนมาอาตมาได้พานำพาพวกเราเนี่ยมาศึกษาให้เลิกอบายมุขก่อนไม่ต้องติดละเมงละครการละเล่นกีฬาอะไรที่มันถ่ายทอดเดี๋ยวนี้มันถ่ายทอดจริงๆเลยมันส่งสื่อสารนี่มันเอามาใช้มามอมเมาคนหมดเราเรียนรู้ดีๆแล้วอย่าไปหลงมันมาคบกับพวกเราเนี่ยพวกเราจะบอกก็อย่างนี้อย่าเลยจะหยุดมาแล้วพวกเราก็จะละจะเลิกมาแค่ละเลิกอบายมุขเท่านั้นแหละรับรองว่าฐานะคุณดีขึ้นหนี้สินจะปลดได้จริงๆมาพิสูจน์เลยเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณพยับเราก็คงจะพอรู้มั้งตัวอย่างก็หลายตัวอย่างไม่ใช่พยับเท่านั้นเนี่ยพวกหมายอดกลางมาเล่ามั่งอะไรมั่งใครก็แล้วแต่มาพิสูจน์สิจะหมดหนี้หมดสินภายในเวลาไม่นานเสร็จแล้วก็เป็นไทยแก่ตัวที่บ้านก็จะมีพ่อคนใหม่ที่บ้านก็จะมีแม่คนใหม่ลูกเต้าก็จะได้พ่อแม่คนใหม่สามีจะได้เมียคนใหม่แต่ไม่ใช่ไปแต่งงานใหม่คนเก่านั่นแต่มันดีใหม่จนแปลกแต่ก่อนมันเมาย้ำเปเดี๋ยวนี้มันไม่เมาอยู่กับบ้านกระชอกแต่ก่อนมันไม่เห็นหัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนก็ไม่รู้บางทีไปอยู่ข้างทางนอนกับหมาเพราะว่าหมามันมากินรากมันไปกินอาเจียนอยู่กับหมาอย่างนี้เป็นต้นมันทุเลศทุรังการเต็มทีเราเปลี่ยนซะนิสัยเรื่องว่าทิศสิ่งที่เราไปมองเมาที่ไปถูกหลงถูกหลอกอะไรมาเขามองเมาเราหนึ่งเลิกที่ถูกเขามองเมาปลอกลอกให้ได้เงินทองจะเหลือเวลาจะเหลือทุนรอนแรงงานแรงกายจะเหลือเอามาทำประโยชน์ไม่ถูกปลอกลอกไปและยังมาสร้างสรรค์ได้ใหม่เพราะเวลาจะมามีมาทำงานสร้างสรรค์มันได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมันจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยเลิกอบายมุขเลิกกามอารมณ์หลายๆอย่างเช่นหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอย่างผู้หญิงนี่ซ่อนอยู่ในรูปโอ้ยรูปสวยไอ้นั่นสวยไอ้นี่สวยมันหลอกเต็มๆเลยหลอกสารพัดหลอกเลยหลงสวยจริงๆเลยผู้หญิงนี่เพราะผู้หญิงไม่ค่อยเป็นสัตว์โลกที่ด้อยสู้ผู้ชายไม่ได้ผู้ชายมันสวยกว่าตัวจริงเพศผู้มันสวยกว่าผู้ชายสวยกว่าผู้หญิงเพศผู้มันสวยกว่าเพศเมียเป็นธรรมดาดูสัตว์ต่างๆดิเพศผู้นี่สวยร่างกายใหญ่กว่าสีสันดีทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติผู้หญิงจึงสัตว์ตัวเมียจึงเป็นปมด้อยในการไม่สวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่สวยก็เลยต้องแต่งวะแต่งจังเลยแต่งโอ้โหผู้หญิงเนี่ยไม่รู้จะแต่งอะไรอดทนจริงๆเรื่องแต่งตัวเนี่ยแต่งจริงๆถูกลองมานานแล้วเลิกสักทีเถอะไอ้แค่สวยแค่งามเปลือกๆพวกนี้เอาสวยงามความดีความงามพฤติกรรมชีวิตเอาตรงนี้เอาสวยตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าอย่าไปสวยเลยเปลือกๆไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมันก็งามเท่าไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่มันก็งามแค่ไก่โถเอ้ยชีวิตนี้อยากจะเจริญเท่าไก่จะสวยเท่าแต่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไก่งามเพราะขนเราก็เลยอยากจะเป็นสวยเหมือนไก่ให้มันงามเพราะขนแต่งแต่งแต่ขนไม่พอมันคืองามเท่าแค่ไก่แต่งในแต่งเนื้อแต่งพฤติกรรมแต่งจิตใจแต่งสมรรถภาพแต่งสมรรถนะแต่งคุณงามความดีแต่งอันนี้สิแต่งอันนี้เธอเกิดมาชีวิตนี้นี่80ปี100ปีตายแต่งอันนี้อย่าไปมัวแต่งอันโน้นเลยเอาเวลาคืนมาเอาความสูญเสียคืนมาเอาเวลาเอาทุนรอนเอาแรงงานคืนมาแรงงานไปแต่งโอ้โหบางทีนี่แต่งตัวเสร็จหมดแรงนะทาไปเขียนไป โอ้ทั้งผมทั้งเฝ้าสางแล้วหวีแล้วเสร็จแล้วโอ้ทรงนี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่นะอยู่หน้ากระจก2ชั่วโมงกว่าจะไปไหนได้หมดแรงแล้วแค่ตะมาพูดยังเมื่อยเลยแล้วทำจริงๆมันจะไม่เมื่อยไงจริงๆนะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่ยิ่งหลงสวยสวยหลงงามนี่นะไม่รู้ไปถูกหลอกมองมามาแต่ชาติไหนทอกหลอกว่าจะต้องสวยต้องงามหลงหลายคนหลงงามหลงสวยมันหลงจริงๆมันติดจริงๆทนไม่ได้มันต้องเอามันต้องอยากได้มันต้องอยากสวยอยากงามโอ้ใครบอกไม่เอาไม่สวยใครมาว่านิดว่าหน่อยว่าไม่สวยเหมือนกันโอ้โกรธไม่ชอบอะไรเงี้ยดีไม่ดีอย่าเลยนะแฟนเนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่สวยเดี๋ยวเลิกกันเลยเนี่ยมันถึงขนาดนั้นเนี่ยมันโกรธจริงๆมันอะไรกันนักกันหนานะพ่อโถไก่เอ้ยสวยแค่ไก่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งต้องสวยให้มันเหนือกว่าไก่หน่อยนะงามในงามคุณธรรมงามพฤติกรรมงามสิ่งที่ดีงามเนี่ยเอามาฝึกฝนเหล่านี้ดีกว่าเสียเวลากับสิ่งที่มันเป็นคุณค่าเป็นน้ำหนักอย่างนี้ดีกว่าเลิกได้เลิกเลยไอ้เรื่องสวยพวกนี้ถ้าผัวเราสามีเราจะทิ้งมันเพราะเราไม่งามเพราะเราไปแหมทำสวนทำไร่ทำนาหมายผิวคล้ำดำเปื้อนดินเปื้อนโคลนแต่มันได้ผลผลิตที่ดีโอ้โหนั่นเจริญงามผัวมันจะทิ้งเราดีเลยหาผัวตาดีอย่าไปหาผัวตาถั่วแบบนั้นถ้ายังจะแต่งงานอยู่นะแต่ถ้าไม่ต้องไปแต่งงานเลยได้บอกอู้ไม่ต้องแต่งมันแล้วงานได้คนนั้นยิ่งจิตเจริญไม่ต้องไปมีรถกามรถกิเลสแบบนี้ได้เพราะคนพลโลกอย่าไปห่วงแล้วว่าโอ้เราต้องแต่งงานต้องมีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษยชาติกลัวมนุษย์จะสูญพันธุ์อย่าไปกลัวมนุษย์จะสูญพันธุ์อย่ากลัวทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะว่าแล้วเนี่ยธรรมชาติมันสร้างเอดมาเนี่ยทำลายคนไปเยอะเพราะว่าคนมันจะล้นโลกแล้วไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าคนมันจะสูญพันธุ์มีแต่คนมันจะล้นโลกแม้แต่ธรรมชาติมันมาช่วยฆ่าตอนนี้ก็มีโรคเอต่อไปจะมีโรคอะไรอีกไม่รู้นะมันโรคมันจะเนี่ยเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่คนเป็นโรคเอมีมากกว่าล้านคนแล้วนะมากกว่าล้านคนแล้วนะเอาละอาตมาไม่วิจารณ์เรื่องเอเรื่องเอิดนะมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่เป็นสาระของเราเนี่ยเพราะเรามาเลิกสิ่งที่ถูกปลอกลอกแล้วก็มาขยันสร้างสรรค์มาทำสิ่งที่มันศึกษาสิ่งที่มันควรจะเป็นประโยชน์สร้างสรรค์แล้วเราก็สนุกคนเป็นเล่นนะเหน็ดเหนื่อยคนเล่นกีฬานี่เหนื่อยไหมคนเล่นกีฬานี่เหนื่อยคุณทำงานเหนื่อยเท่ากับคุณไปเล่นกีฬานี่คุณหยุดหรือยังหยุดหรือยังใครเคยเล่นกีฬาเนี่ยนะเคยเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เล่นกีฬาวิ่งเล่นกีฬาเตะตะกร้อเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่แต่คนไปเล่นในสนามฟุตบอลเนี่ยเหนื่อยขนาดนั้นบางทีขนาดเศร้าแงบแงบหอบแฮกแฮกไม่หยุดแต่ถ้าทำงานนะคุณทำงานที่เป็นสาระแท้ๆนะเหนื่อยขนาดนั้นเนี่ยคุณจะทำต่อไหมต่อไหมแล้วเราไม่เคยทำงานถึงเหนื่อยขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่แล้วทำงานเหนื่อยเนี่ยมันได้สาระไหมถึงขั้นเหนื่อยก็ตามคุณทำงานต่ออยู่เหนื่อยถึงขนาดนั้นนี่มันได้ผลไหมได้มรรคได้ผลได้ของได้เข้าไหมแต่เหนื่อยขนาดเล่นกีฬาเหนื่อยขนาดนั้นได้ของได้เข้าอะไรไหมมีแต่ชิบหายกับชิบหายดีใจนะได้เหนื่อยต่อโอ้ยสนุกสนุกเหนื่อยก็ยังสนุกสนุกแล้วทำงานได้ของได้เข้าได้อะไรเหนื่อยไม่สนุกคนเราทำไมถึงคิดชั่วคิดโง่ก็มันทำแล้วโอ้โหไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็งามไอ้นี่ก็เจริญไอ้นี่ก็ได้ของได้ข้าวได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งขยันยิ่งโอ้มันทำไปมันก็เหนื่อยก็ได้เหนื่อยก็จะเป็นไรนี่มันก็น่าดีใจจงดีใจกับงานสนุกกับงานเป็นสุขกับงานไปเล่นสุขกับมันได้สนุกกับมันได้แต่ทำงานที่เป็นสาระสุขกับมันไม่ได้เรียกว่าทำใจไม่เป็นเรียกว่าทิฏฐิวิปริตไปดีใจกับอบายมุขแต่ไม่ดีใจกับสาระสัจจะสาระที่เป็นโลเป็นภายเรามีสาระเราควรเป็นโลเป็นภายใช่ไหมเอาละคนเหน็ดเหนื่อยบางทีนี่คนตะกรากตะกรามเหน็ดเหนื่อยแต่ก็สนุกเพราะเขาได้ยกตัวอย่างง่ายๆไปเจอบ่อเพชรโอ้โหเหนื่อยมาบางทีเลือดซิบๆเลยก็ยังเหนื่อยดีใจที่ได้เพชรดีใจเป็นสุขใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นแหละเราทำงานนี่มันชินเราทำปลูกข้าวปลูกผักปลูกพืชได้ขึ้นมาก็เหมือนได้เพชรแต่ดีๆจริงๆแล้วเนี่ยปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันดีกว่าเพชร ขณะที่คุณออกไปในทะเลนี่นะคุณมีผักมีพืชใส่ไปในทะเลกับคุณมีเพชรไปด้วยกันในทะเลพอเรือมันชักจะหมายมันรั่วแล้วนี่มันจะล่มแล้วนี่จะต้องเอาของทิ้งแล้วในเรือเนี่ยคุณจะทิ้งเพชรก่อนหรือคุณจะทิ้งผักก่อนอยู่ในเรือกลางทะเลโอ้โหยังไม่เห็นฟังเลยคุณจะทิ้งเพชรก่อนหรือจะทิ้งผักก่อนฮะคุณจะรู้เลยว่าตายแล้ววันนี้ถ้ากูทิ้งผักก่อนนี่กูตายแน่เลยเรือมันจะล่มมันก็จะตายด้วยจะทิ้งอะไรก่อนคุณต้องทิ้งเพชรก่อนเพราะเพชรมันถึงยังไงมันช่วยคุณไม่ได้หรอกในเรือนี่ต้องรักษาเรือไว้ต้องรักษาของไว้สำหรับชีวิตก่อนคุณต้องทิ้งเพชรก่อนคุณต้องเอาผักไว้ใช่ไหมตกลงผักกับเพชรอะไรมันดีกว่ากันตลอดชีวิตนี้คุณไม่ได้เพชรเลยสักเม็ดหนึ่งคุณตายไหมเจ็บป่วยไหมแต่ถ้าคุณไม่มีผักกินเลยเนี่ยคุณจะเจ็บป่วยคุณจะตายไหมแล้วผักกับเพชรอะไรมันดีกว่ากันแต่ถ้าเอาผักกับเพชรมาวางคู่กันเดี๋ยวนี้จะให้คุณหยิบคุณจะหยิบอะไรก่อนเลี่ยงเอาเพชรไปขายแล้วก็ไปซื้อผักเลี่ยงใช่ไหมนี่สังคมมันซับซ้อนใช่ไหมสังคมมันซับซ้อนนี้แต่โดยตรงของมันแล้วไม่ต้องอ้อมไม่ต้องมีอะไรต่อเนื่องผักมันก็ดีกว่าเพชรใช่ไหมแน่ๆแท้ๆโดยสัจจะผักมันตรงและดีกว่าเพชรเพราะผักมันมีความสำคัญกับชีวิตมากกว่าเพชรแน่นอนหรือแม้แต่เกลือก็ดีกว่าเพชรอาตมาก็เคยสมมติผักสมมติเกลือก็แล้วแต่สมมติไปชีวิตเราขาดเกลือไม่ได้ชีวิตเราขาดผักขาดพืชขาดอะไรอาหารไม่ได้นะและขอยืนยันนะว่างานอาชีพกสิกรรมเนี่ยเป็นงานอาชีพที่ยิ่งใหญ่เป็นงานอาชีพที่สูงส่งเป็นงานอาชีพที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์เรามาเอางานกสิกรรมนี้ไว้ให้แข็งแรงไว้ให้ประเสริฐให้ดีให้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ทำไว้ให้มันมากๆไม่ต้องไปห่วงว่าจะขายได้ขายไม่ได้ไม่ต้องกลัวทำแล้วขายไม่ได้แจกไปเลยถามหน่อยเถอะว่าเวลาคุณแจกผักไปให้คนกินนี่คุณได้บาปใช่ไหมได้บาปใช่ไหมได้บุญและบาปมีจริงบุญมีจริงนะคุณทำไว้คุณให้คุณแจกคุณทานโดยน้ำใจซื่อสัตย์ไม่ใช่ทำเพราะว่าแม้จะให้เขามาเคารพใจเข้ามาแลกเปลี่ยนต้องมาทดแทนคุณในเบื้องหน้าต่อไปภายหน้าอะไรไม่ต้องไปคิดตอบหรอกสัตว์จะเขาจัดสรรเองไม่ต้องห่วงทำไปเลยบุญทานอะไรก็ท้ายไปเกื้อกูลไปเราก็มีกินมีใช้แล้วเราก็ไม่ตายมันเหลือมันเฟือกระจายไปสบายที่สุดเลยและคุณพิสูจน์ดูสิว่าการมีน้ำใจเป็นคนเอื้อเฟื้อเจือจานแจกจ่ายเกื้อกูลเพื่อนฟูงพวกเพื่อนบ้านใครก็แล้วแต่คนไปใครมาแจกจ่ายเรามีพอจะแจกจะจ่ายเนี่ยดูสิว่าเราจะเป็นคนไม่มีเพื่อนจะเป็นคนไม่มีคนรักคนชอบจะไม่มีคนเกื้อกูลช่วยเหลือเมื่อเราตกยากเมื่อเราเป็นทุกข์เมื่อเราลำบากในอนาคตพิสูจน์กันดูสิอาตมาพาชาวโศกมาทำกันต่างคนต่างสร้างสรรค์แล้วก็เกื้อกูลแจกจ่ายแบ่งกันไม่ต้องไปหวงไปแหนอยู่กันรวมเป็นสังคมตกลงไม่ต้องไปสะสมก่อโกยมาทำงานกันฟรีนี่ก็คงได้ฟังมาแล้วนะรวมหมู่เป็นหมู่ชุมชนต่างคนต่างสร้างต่างคนแต่เท่านั้นมารวมเป็นกองกลางเสร็จแล้วก็กินใช้เราเองแล้วก็พยายามอย่าไปถูกหากินให้มากลดมาแล้วก็เหลือกินน้อยใช้น้อยลงอัปปิจฉะมักน้อยสันโดษลงมาเท่านี้ก็พอกินเท่านี้ก็พอใช้เท่านี้ก็พอเป็นคนไม่เปลืองไม่ผลาญแต่เราเป็นคนสร้างสรรค์เยอะๆเราก็เป็นคนมีกำไรกำไรบุญสร้างสรรค์เยอะๆแล้วเราก็ให้คนอื่นไปไม่ใช่เอาไปขายแบบทุนนิยมคุณสร้างอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วนี่สร้างผักมากอหนึ่งทุนมัน10บาทคุณไปขาย15ขาย20ขาย30ได้ทุนมันแค่10นะขาย30ได้ยิ่งดีใจเพราะได้เปรียบมาเอาเกินมาไอ้เกินน่ะมันไม่ใช่อะไรเลยทุนมัน10บาทคุณให้เขาไปแล้วเขาก็เอา10บาทมาคุณเอา10บาทมาให้ของเขาไปมันเจ้ากันแล้วใช่ไหมไม่มีใครให้ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียใช่ไหมไม่มีใครให้ใครเพราะค่ามันเต็มๆทุนมัน10บาทคุณให้เขาไปเขาก็เอา10บาทให้มาคุณก็ได้ธนบัตร10บาทมาเป็นค่าแล้วคุณก็เอา10บาทไปใช้เป็นค่าของมันเนี่ยค่าของมันราคาทุนมันเต็มๆไม่มีใครมีบุญไม่มีบาปไม่มีใครมีประโยชน์แก่ใคร พราะมันลบกันมันเจ้ากันมันหมดค่าลบค่ากันแล้วแต่ทุนนิยมไม่คิดอย่างนั้นทุน10บาทไปขาย20ไปขาย30แล้วยิ่งดีใจที่ได้เปรียบมาไม่รู้จะไปหลอกเขาอีท่าไหนก็แล้วแต่เธอจะใช้จิตวิทยาจะใช้อะไรให้ได้มามากกว่า10มีวิธีคิดวิธีขายในทุนนิยมทุกวันนี้คุณได้เกิน10มานี่บาปฟังไว้ก่อนอาจจะยังไม่เอ๊ะทำไมก็เคยทำอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาก็ทำกันทั้งนั้นนะมีชาวอโศกนี่บ้าที่ชาวเดียวที่มาขายต่ำกว่า10ชาวอโศกจะขายต่ำกว่า10โดยสลักเศรษฐศาสตร์โดยหลักการพาณิชย์เขาคิดหมดแม้แต่คิดแล้วค่าอะไรมันจะต้องคิดไม่ออกว่าบวกว่าอีก 2% 5% มันต้องคิดด้วยซ้ำไปเรียกว่าค่าที่มันยังมันคิดไม่ออกค่าขาดหกตกหล่นค่ามันยังคิดไม่ได้เขาก็บวกว่าอีก 5% 2% 3% แล้วแต่อย่างนี้ด้วยซ้ำไปสรุปแล้วก็คือว่าเราเองเราเสียสละตัวแรงงานของเรานี่แหละอย่างน้อยก็แรงงานของเรานี่เป็นของเราถ้าแรงงานประสิทธิภาพของเราเนี่ยมันบวกอยู่ในนี้3 4 5เราก็ลดอันนั้นลดอันนั้นแหละของเราเราเอาแต่น้อยเอาแต่น้อยแล้วเราก็ได้น้อยๆนั่นแหละมาไว้สำหรับทุนมันก็ครบอยู่แล้วทุนของที่จ่ายไปส่วนสำหรับเราเสียสละค่าแรงงานสุดท้ายเราไม่เอาค่าแรงงานเลยเราก็ได้เต็มๆเราก็จะได้เต็มๆเลยไม่ต้องเอาค่าแรงงานเราเลยเราได้แต่ทุนต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็เอามาหมุนเวียนสร้างไปได้อีกมันประหลาดอะไรแล้วการหมุนเวียนสร้างไปได้อีกเนี่ยธรรมชาติมันจะงอกเงยผักกาดเม็ดนึงเอามาขยายผลได้พันมาอีกมากมายเอามาขยายต่อมันก็เพิ่มทางวัสดุทางวัสดุทางพลังงานของโลกทางพืชพันธุ์ธัญญาหารมันจะขยายให้เราแรงงานเราเท่าเก่าแรงงานเราอย่างเก่าแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้งอกเงยให้แก่เรามันก็สามารถที่จะยิ่งเอาไปลดเพิ่มได้นี่เป็นสภาพซับซ้อนนะอาตมาถ้าขยายละเอียดแล้วมันก็จะมากขึ้นนะเมื่อกี้อธิบายไปถึงไหนแล้ววะนะเราเองเราต้องรู้ว่าเราจะได้เสียสละโดยจริงๆก็คือของเราจากแรงงานจากสมรรถนะของเราสมมุติว่าเราเองมีค่าแรงงานนะฟังตรงนี้นะว่ามันจะสามารถที่จะขายขาดทุนได้อย่างไรฟังหลักสูตรอันนี้เราสามารถจะขาดทุนได้ขายต่ำกว่าทุนได้เพราะสมมุติว่าเราเองเนี่ยคนเรานี่มีค่าแรงงานใช่ไหมมีราคาแรงงานคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยโอ้โหมันมีแรงงานมันมีค่าจริงๆสามารถสร้างผักพืชผลไม้ก็ตามสามารถทำงานอะไรก็ตามมีความรู้ความสามารถเนี่ยค่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมีเป็นราคาสมมติว่าเรามีราคาของความรู้ความสามารถของเราอาตมาจะสมมติพอสมควรไม่ต่ำนักวันหนึ่งพันบาทค่าแรงงานค่าความสามารถของเราวันหนึ่งพันบาทถ้าวันหนึ่งพันบาทนี่ก็เดือนหนึ่งสามหมื่นเดือนหนึ่งสามหมื่นประมาณนั้นถ้าคุณทำจริงๆในแม้แต่เป็นเกษตรกรนี่ก็ตามทำได้ค่าแรงงานของเราเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสามหมื่นเนี่ยจะได้กำไรอะถ้าไปขายแบบราคาของโลกเนี่ยนะพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ตามคนเราคนเดียวนี่จะทำได้ความสามารถในการขายพืชผักในราคาตลาดขณะนี้เนี่ยเดือนหนึ่งสามหมื่นเนี่ยเราทำได้สมมติว่าเรามีค่าแรงงานของเราวันหนึ่งพันบาทเดือนหนึ่งสามหมื่นวันหนึ่งพันบาทแต่เราปฏิบัติตนเนี่ยเลิกอบายมุขเลิกนั่นเลิกนี่เลิกไอ้ที่มันปอกมาลอกเรามามอมเมาเราไม่เปลืองไม่ผ่านแล้วรู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลืองไปเสียเพราะงั้นเราก็เหลือแต่สาระขาดกินขาดใช้ขาดข้าวขาดน้ำขาดของใช้ค่าอะไรแต่ละวันหนึ่งประมาณ200บาทเอ้าไม่น้อยนะ200บาทเนี่ยจริงๆคุณอยู่เนี่ยทำไร่ทำสวนทำนาคุณใช้ติดค่าอาหารค่าเครื่องใช้ค่าอะไรเราคิดไปเถอะของเราส่วนตัวของเรานี่ค่าของเรากินใช้เนี่ย200บาทนี่ก็มากแล้วเอานะคุณเป็นคนที่หยาบหน่อยให้300บาทด้วยเอ้าคุณกินคุณใช้ไป300บาทวันนึงแต่คุณค่าสมรรถนะของคุณสามารถทำได้1,000บาทคุณเหลือ700ใช่ไหมเหลือตั้ง700คุณเสียสละได้เลยเสียสละ500ยังเหลืออีก200เนี่ย700เนี่ยค คุณเหลือ700คุณเสียสละ500ลดราคาเอา500เป็นลดราคาต้นทุนขายต่ำกว่าทุนได้ยังเห็นไหมฟังดีๆนี่เป็นเรื่องสัจจะคุณคิดดีๆเถอะคนเรานี่ขอให้มีสมรรถนะมีอะไรมันมีราคาของมันในโลกแต่เราเองเราไม่ต้องไปคิดตามโลกอย่างทุนนิยมนี่มันไม่มันทุนของค่าพันหนึ่งค่าก็เอาคืนด้วยพอมันบวกแล้วเวลาคิดทุนมันบวกค่าราคาแรงงานของตัวเองพันหนึ่งเสร็จแล้วเวลาจะขายอีกทีบวกอีก บวกอีกใช่ไหมค่าทุนนี่คิดแล้วค่าแรงงานของตัวเองก็คิดแล้วบวกอีกไปขายบวกอีกทุนนิยมเนี่ยคิดแบบทุนนิยมนี่บวกอีกบวกได้มากเท่าไหร่ไม่มีหยุดยั้งเพราะฉะนั้นสังคมทุนนิยมจึงเป็นสังคมที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยทุกวันนี้ยังโอ้โหเนี่ยแม้แต่ประเทศตัวเองก็แย่เพราะไอ้คนฉลาดมันได้เปรียบในประเทศไหนก็แล้วแต่ประเทศที่บอกว่าเศรษฐกิจดีๆพวกที่อยู่ในชั้นสูงในระดับบนมันเอาเปรียบไปหมดพวกชั้นล่างมันก็ได้เท่านั้นแหละแต่มันสามารถดึงจากประเทศอื่นเข้าไปได้มากมันก็เลยเอาไปเฉลี่ยพวกนั้นพออยู่ได้พวกระดับล่างระดับไปคนระดับไปกรรมกรระดับล่างหรือบางประเทศชาวไร่ชาวนาเขาได้รายได้ดีไหมเขาได้ให้เขาให้ดีบางประเทศนะพอระดับล่างก็แล้วกันพวกนี้ที่สู้ไม่ได้ไม่เท่าทันก็จะได้มากน้อยที่สุดแต่เขาได้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องหาจากต่างประเทศเข้าไปนี่เป็นวิธีการของเศรษฐกิจแบบโลกแบบทุนนิยมแล้วเขาก็จะพยายามหวงแหนสมบัติพัฒนฐานวัตถุดิบอะไรของเขาในประเทศเขาไปเที่ยวได้เอาประเทศอื่นๆนั่นแหละไปเที่ยวได้ดูมาจากประเทศอื่นยิ่งรู้ว่าของตัวเองอร่อยหรอก็ยิ่งไปโลภโมโทสันมันซึ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งสื่อสารก็ดีคมนาคมก็ดีมันไปได้รอบมันก็ไปโกยมันก็เอาความรู้พวกนี้ไปดูประเทศอื่นประเทศไหนดีๆจนจนไม่ใช่จนเท่านั้นที่จึงอุดมสมบูรณ์นะทรัพยากรโลกมันเยอะอย่างประเทศไทยเนี่ยยังอุดมพอสมควรนะบางประเทศนี่แย่นะอย่างสมมุติง่ายๆอย่างประเทศตะวันออกกลางนี่มีแต่ทรายผักพืชพันธุ์อาหารสู้ไทยไม่ได้เด็ดขาดมันมีน้ำมันมันเอาน้ำมันเป็นอำนาจขายให้เราอย่างโกงๆเลยเราก็ไม่เก่งในเรื่องน้ำมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเลยกลายเป็นประเภทที่โง่ๆหลายๆอย่างถูกมันดูดมันเอาเปรียบเอารัดไปหมดเอาละในวิธีคิดของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์คนนี้อาตมาจะไม่พูดแล้วมันจะเสียเวลามากนะสรุปแล้วเวลาอีกประมาณ10กว่านาทีแล้วอาตมาจะขอสรุปว่าถ้าเราสามารถที่จะมา1อาตมาย้ำให้ฟังแล้วว่างานกสิกรรมเนี่ยแหละเป็นงานที่ถ้าเรามีกสิกรรมที่แข็งแรงดีจริงๆเลยนี่นะต่อไปเราก็รู้จักวิธีถนอมอาหารวิธีแปรรูปวิธีอะไรต่อไปอีกเป็นวิสาหกิจอีกหน่อยวิสาหกิจต่อไปอาจจะเป็นอุตสาหกรรมในกิจการงานแปรรูปงานถนอมอาหารพวกนี้เป็นโรงงานเป็นอะไรขึ้นมาบ้างก็ได้แต่ยังไม่อะไรก็เป็นของความอุตสาหะวิริยะวิสาหกิจทำส่วนครอบครัวทำส่วนย่อยส่วนอะไรหรือว่าทำส่วนกลุ่มรวมกันทำไปแล้วเราก็จะมีภาวะพวกนี้ยิ่งมีเครือข่ายยิ่งมีพวกที่สัมพันธ์กันนี่นะช่วยเหลือเฟื่องฟายกันมีการตลาดมีอะไรอะไรอย่างต่อเนื่องช่วยเหลือเฟื่องฟายกันมันก็จะเป็นระบบยิ่งคนประเภทเดียวกันมีจิตใจแบบเดียวกันเป็นคนที่ตั้งใจเสียสละไม่คนเป็นคนที่จะเอารัดเอาเปรียบเป็นคนที่จะรวมกันเพื่อสร้างกลุ่มสร้างหมู่สร้างประชาชนสร้างมนุษยชาติให้ได้ดิบได้ดีด้วยกันมันก็จะเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายเป็นเรือนแหที่สานประสานสอดร้อยเป็นเรือนแหยิ่งกว่าลูกโซ่เป็นเรือนแหหรือมันจะสานขยายออกไปเป็นทั้งแนวกว้างแนวลึกด้วยเป็นสภาพที่รวมหมู่รวมกลุ่มเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ใหญ่โตตอนนี้เรากำลังพยายามทำขึ้นไปนะโดยพยายามเลยนะเอาเรื่องของกสิกรรมเนี่ยแหละกู้ชาติกสิกรรมเนี่ยกู้ชาตินะถ้าเผื่อว่าเราได้รวมมือรวมหัวรวมมือร่วมมือรวมหัวกันผนึกกันทำให้ดีแล้วก็ช่วยกันพัฒนาทั้งพวกเรากันเองอะไรที่มันยังล้างกิเลสอะไรที่มันยังติดยังยึดช่วยกันล้างช่วยกันทำช่วยกันก็ต้องถอยทีถ้าอาศัยก่อนนะอย่าเพิ่งไปเคร่งเครียดแม้ไอ้นนท์คนนี้ก็หมอยคนนี้ยังติดที่นู่นแล้วก็ทำเข็นกันหนักเกินไปก็ต้องรู้กันบ้างเพราะบางทีมันไม่ง่ายนักจนกระทั่งเราสามารถมีงานพวกนี้แล้วร่วมกันเลยผนึกเป็นพลังสร้างสรรค์แล้วมีอำนาจต่อรองกับสังคม เช่นถูกนายทุนเข้ามาเล่นเล่ห์เล่นเล่ห์กับเราก็พยายามสร้างพลังกลุ่มของเราแล้วเราก็รู้จักวิธีจะกระจายจะสะพัดจะขายก็แล้วกันจะทำธุรกิจของเราพวกนี้ต่อไปเราจะรวมหัวกันร่วมมือกันมีหลักการมีวิธีการสามารถที่จะทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ดีกินดีอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาอยากจะพูดจะตกใจคนเรานี่มาจนดีกว่ามารวยต้องมาทำตัวให้จนแล้วจะสุขแล้วจะสูงแล้วจะประเสริฐยิ่งใหญ่ถ้าคนที่ทำตัวมารวยเนี่ยจะซวยจะไม่ประเสริฐจะเป็นคนเลวเพราะคนคิดรวยเป็นคนโง่อย่างอวิชชาแต่ฉลาดอย่างเชโกคนที่รวยนี่มันต้องหนึ่งต้องเอาเปรียบถึงจะรวยใช่ไหมต้องได้มากๆใช่ไหมถึงจะรวยใช่ไหมสองได้เปรียบได้มากๆสองหนึ่งเอาต้องรองได้ให้ได้มากๆต้องกอบโกยมาให้มากๆถึงจะรวยสองต้องขี้เหนียวไว้หอบกอบโกยไว้อย่าไปให้มันกระจายต้องกอบโกยไว้มีห้าก็ต้องให้เป็นสิบมีสิบก็ต้องให้เป็นร้อยมีร้อยต้องให้เป็นพันมีพันต้องให้เป็นหมื่นอย่ากระจายออกมันถึงจะกอบโกยมันถึงจะรวยใช่ไหมมีห้าให้เป็นสิบมีสิบแล้วคือขี้เหนียวขอบห่วงไว้หอบห่วงไว้การหอบห่วงไว้นี่เลวแล้วการหอบห่วงไว้การเอาเปรียบก็เลวแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะรวยได้เพราะต้องหอบห่วงเพราะต้องเอาเปรียบให้มากถ้าคุณไม่เอาเปรียบจริงๆขายในราคาสามันนี่นะไม่ต้องไปเอากำไรกำไรมากหรอกนะกำไรหนึ่งคุณจะรวยไหมชาติเนี้ยฮะกำไรน้อยๆคุณจะรวยมากไหมคุณจะรวยได้ไหมไม่ต้องรวยมากหรอกคุณจะรวยได้ไหมรวยไม่ได้หรอกคุณเอากำไรน้อยๆน้อยๆไม่ได้คนได้กำไรมากๆจึงจะรวยกำไรมากๆแบบทุนนิยมที่วิธีคิดนั้นมันต้องกอบโกยมากๆเอาเปรียบมากๆแค่ขายเกินทุนนี่มันก็เอาเปรียบแล้วบาปแล้วเขาก็จะต้องทำบาปให้ตัวเองนี่โง่ไหมโง่ไหมขายอย่างทุนนิยมเนี่ยโง่แล้วขายอย่างทุนนิยมนี่บาปแล้วโง่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะดีตรงไหนล่ะคุณจะไปคิดรวยบาปด้วยโง่ด้วยคิดรวยเนี่ยมันไม่ใช่ความฉลาดหรอกคิดจนสิฉลาดพระพุทธเจ้าจนด้วยรวยอ่ะพระพุทธเจ้านั้นมันจะเอาชาสิทธัตถะนะตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านรวยแน่นอนใช่มั้ยท่านเป็นลูกเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นท่านรวยแต่ตอนท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านรวยจนไม่มีใครสอบตกเลยจนท่านไม่มีอะไรแบฟูดเท้าเปล่าผ้านุ่งผ้าบางสกุลมีบาทใบเดียวรักษาได้ทุกโรคบาทเดียวรักษาได้ทุกโรคเนื้อชั้นกว่า30บาทบาทเดียวรักษาได้ทุกโรคมีบาทใบเดียวบิณฑบาตกินไปเลี้ยงตนไม่สะสมด้วยเวลาปรินิพพานตอนตายก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สุดยอดแห่งคนแล้วพอปรินิพพานแล้วมีพระพุทธเจ้าอีกไหมเวียนเกิดอีกไหมพระพุทธเจ้าเวียนมาเกิดอีกไหมไม่แล้วปรินิพพานแล้วจบแล้วหมดสุดยอดแห่งคนแล้วสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ที่สูงสุดแล้วคุณก็เป็นคนเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสวงหาความสูงสุดแห่งชีวิตใช่ไหมเกิดเป็นคนนี้อะไรมันดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็ศึกษาทุกชาติทุกชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติอย่างที่บอกแล้วล้านชาติแสนชาติโอ้สะสมอันนี้แหละเอาอันนี้แหละอย่างนี้จนท่านได้สุดยอดแล้วท่านก็มาสอนคนอื่นว่าเอานาเป็นอย่างนี้ตามนาเป็นอรหันต์แล้วก็เป็นโพธิสัตว์เป็นมหาสัตว์เป็นผู้ที่เจอโอ้โหยิ่งสูงไปใหญ่เลยยิ่งประเสริฐยิ่งมีกุศลคุณค่าต่อโลกต่อสังคมมากมากมากมากเลยเป็นอย่างนี้ไปนี่แหละสุดยอดแห่งมนุษย์เชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่ค้นพบความเป็นสุดยอดแห่งมนุษย์ได้และก็ทำตนให้เป็นสุดยอดมนุษย์ได้เชื่อไหมแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วเพราะคุณก็เกิดเป็นคนคุณอยากจะเป็นคนประเสริฐเป็นคนสุดยอดทำแนวทางนี้อย่างพระพุทธเจ้าพาเป็นนี่แหละไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะใครเชื่อก็ต้องรีบเดินทางนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนจนชื่อว่าประเสริฐและถ้าเรากำลังจะไปทำตัวรวยเนี่ยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเห็นไหมว่าการคิดนี่เป็นการคิดที่ผิดโลกมันสอนผิดแต่พระพุทธเจ้ามาสอนถูกอาตมาว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกคนจนคนรวย อ้าวอาตมาสมมติให้ฟังอย่างนี้ก็ได้นายกกับนายขอคนไหนจะประเสริฐกว่ากันสมมติว่านายกนี่ทำมาหาได้เดือนหนึ่งแสนหนึ่งสมมติให้มันจะชัดนายขอก็ทำมาหาได้มีความสามารถหาได้เดือนหนึ่งแสนหนึ่งเท่ากันมันจะได้คิดง่าย แต่นายกกับนายขอมีแนวคิดต่างกันนายกนี่ทำมาหาได้ก็สร้างสรรค์เสียสละอาศัยใช้กินมักน้อยสันโดษแต่จ่าเจียวจานเงินแสนหนึ่งก็ไม่เหลือแต่ละเดือนแต่ละเดือนสมมติว่าไม่ป่วยคนพิเศษสองคนนี้ไม่ป่วยไม่มีป่วยแข็งแรงตลอดเลยทำงานได้เดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสน20ปีนายกมีจิตใจสร้างสรรค์เสียสละแล้วก็กินก็ใช้ไปไม่เหลือไม่เก็บไม่สะสม20ปีนายกรวยไหมไม่รวยจนอาจจะมีเงินสักหมื่นเดียวเป็นรองรังนะส่วนนายขอนี่ไม่คิดอย่างนี้สิคิดว่าโอ้โหไม่ได้หรอกได้เดือนละแสนเนี่ยมันยังน้อยไปเอาไปออกดอกเอาไปเล่นหุ้นเล่นหุ้นไม่เสี่ยงเอาไปลงทุนอะไรที่มันจะอะไรก็แล้วแต่หาวิธีเลยให้เงินแสนนี่ออกดอกออกผลให้มากที่สุดสะสมกักตุนหาวิธีคิดแบบทุนนิยมที่คนแล้วอย่างพวกคุณคิดนั่นแหละนะอาตมาพูดไม่ผิดหรอกทุกคนคิดแบบนี้ทั้งนั้นนะอยากจะให้มันงอกเงยจะให้มันมากๆมากๆมากๆนายขอนี่คิดอย่างนี้สะสม20ปีเขาก็รวยโอ้โหนายขอนี่อาจจะมี20ล้านอาจจะออกดอกทักเก่งๆสามารถจะมีพันล้านก็ได้20ปีนี่ไม่น้อยนะเก่งเลยไปออกทำงานกิจการทำธุรกิจทำโน่นทำนี่อาจจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านดูแต่ทักษิณที่มาถึง20ปียังรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหมเนี่ยรวยได้นายขอรวยเพราะว่าตัวเองก็ต้องไม่ค่อยจะให้ใครแหละเอามาสะสมมาในแนวคิดแบบทุนนิยม10ปี20ปีก็มันก็ต้องรวยเพราะว่าแม่ทำทานบริจาค ก็จะต้องแบบให้ได้คืนมาโดยจิตวิทยาให้ได้คืนแต่นายขอนายกไม่ใช่นายกนี่เสียสละไปเลยสุดท้ายพอ20ปีผ่านไปนายกก็ไม่รวยนายขอรวยแน่ถามว่าคุณให้คุณกราบคุณจะกราบนายกหรือนายขอคุณจะกราบในกอหรือในขอในกอหรือในขอคือผู้ประเสริฐเอาในกอคนจนน่ะฟังเข้าใจนะรู้ดีนะเพราะฉะนั้นคนจนน่ะประเสริฐเพราะจนถึงไม่ใช่จนอย่างงอมืองอเท้าคนก็อย่างขี้เกียจขี้คร้านคนนั่นอย่างแต่เพราะว่าไม่ทำอะไรไปแต่ได้แอบแฝงกินของคนอื่นก็ไอ้จนแบบนี้เนี่ยเตะลงคลองไปเลยคนจนแบบนี้มันไม่ได้หรอกมันเป็นเหลือบของสังคมกิจการของสังคมมันใช่ไม่ได้คนจนแบบนี้จนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์เสียสละศึกษาพัฒนาสมรรถนะสูงส่งแล้วก็รวมพรรครวมพลกันสร้างสรรค์ดีจนเป็นคนเอื้อเฟื้อไม่เอาเปรียบไม่เอารัดมีแต่เกื้อกูลเสียสละแต่ก็ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติตนเหมือนพระพุทธเจ้าสอนมักน้อยสันโดษขยันหมั่นเพียรมีความรู้ความสามารถมีพหูสูตรมีโลกวิทูเป็นคนฉลาดเฉลียวสร้างสรรค์รวมกลุ่มรวมหมู่กันเผื่อแผ่ให้เป็นโลเป็นภายจนอย่างยิ่งใหญ่จนอย่างประเสริฐจนอย่างมีความสุขจนอย่างมีความสูงด้วยสูงเพราะอะไรเพราะเสียสละสร้างสรรค์เกื้อกูลเอื้อเฟื้อให้สังคมให้หมู่กลุ่มให้มนุษยชาติอยู่เป็นสุขร่วมกันส่วนรวยแบบที่ได้เอาเปรียบเขารัดคนอื่นๆมาตัวเองก็รวยก็รวยมันจะไปเป็นตัวสูงจริงที่ไหนสูงจริงคือคนเกื้อกูลคนอื่นใช่ไหมสูงคนสูงจริงๆเนี่ยเรากราบเคารพคนที่เอื้อเฟื้อจือจานคนมีน้ำใจมีความเสียสละสร้างสรรค์ที่แท้จริงต่างหากเป็นคนที่น่ากราบใช่ไหมนี่แหละคือหลักของความจริงที่เราจะต้องศึกษาหมดเวลาเลยเวลาอาตมานึกว่าจะให้ตอบ20นาทีหมดไปแล้วแต่ตามเวลาของอาตมาตรงเป๊ะตี50นาทีอาตมาเหลือไว้อีก20นาทีนาฬิกาเรือนนั้นโกง5นาทีเขาอาตมาบอกแล้วว่าเอาตามนี้เหลืออีก20นาทีตอบปัญหาเมื่อเวลาเราน้อยเจอกันก็เท่านี้เราก็ได้พูดคุยกันถึงสัจธรรมได้แค่นี้แหละนะอ้าวใครจะถามสดก่อนยกมืออาถ้ายังไม่คิดจะถามสดอาตมาก็จะตอบปัญหาแห้งก่อนนี่ปัญหาเขียนมานี่ถือว่าปัญหาแห้งปัญหาที่ถามทันทีถือว่าปัญหาสดอันที่หนึ่งถามว่าอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องศีลแต่ละขั้นโอ้โหจะยาวนะนี่ขอตอบสั้นๆนะรวบรัดหน่อย ศีลแต่ละขั้นนี่คนอย่างลูกศิษย์พระพุทธเจ้านี่ท่านถือศีล5เป็นศีลปกติเป็นศีลสามัญเป็นศีลธรรมดาของลูกพระพุทธเจ้าต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานถือเป็นศีลพื้นฐานคนไม่มีศีลเลยไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าหรอกเป็นคนนอกรีตเป็นคนที่อยู่นอกวงของพระเจ้าแต่ไปเอาชื่อของศาสนาพุทธมาใส่ตัวเองเท่านั้นไม่มีศีล5เนี่ยไม่ใช่คนพุทธคนพุทธต้องมีศีล5เป็นอย่างต่ำต้องเป็นศีลมีศีล5เป็นอย่างต่ำแม้มีศีล5โดยพฤติกรรมยังไม่ถึงใจถือว่าเป็นบุคคลอะไรเรียกอะไรคนบุคคลที่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมโคตรภูบุคคลอยู่ในโคตรอยู่ในโคตรอยู่ในตระกูลจิตยังไม่บรรลุธรรมแต่อยู่ในโคตรของพุทธโคตรพระพุทธเจ้านี่โคตมะนะโคตมะโคตรโคตรโคตมะโคตะก็คือโคตรนั่นแหละพุทธเจ้าอยู่ในตระกูลโคตรแปลว่าตระกูลคงไม่สงสัยนะพวกเราเรียกโคตรเดียวตระกูลก็เข้าใจอยู่ในตระกูลของพุทธเจ้าแท้เป็นโคตรภูบุคคลเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่ว่าปฏิบัติได้รูปธรรมมีกายกรรมวจีกรรมไม่ละเมิดศีล5นี่เป็นโคตรภูบุคคลถ้าปฏิบัติบรรลุจิตใจก็โอ้โหบรรลุละกิเลสได้ลดสักกายะลดจิตลดกิเลสที่เราเองเราปฏิบัติศีล5นี่มีผลของศีลขัดเกากิเลสเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีปัญญารู้เห็นจริงว่าเราลดละได้จริงแม้แต่ศีลข้อที่1ไม่ฆ่าสัตว์ก็ลดกิเลสที่มันไม่อยากฆ่าได้จริงไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของเขาก็ลดกิเลสโลภได้จริงไม่เรื่องการก็ผัวเดียวเมียเดียวได้จริงจิตวิเคราะห์ลดได้จริงเลยไม่มีอะไรลำบากเลยได้ขีดขั้นอะไรอาตมาไม่มีเวลาที่จะพูดในรายละเอียดแล้วศีล5บริสุทธิ์แม้กายก็ยังเป็นพุทธโดยโคตรโดยโคตรภูบุคคลยิ่งศีล5บริสุทธิ์ที่มีจิตวิญญาณลดกิเลสได้ด้วยเป็นอริยบุคคลนั่นแหละเป็นลูกพระพุทธเจ้าต่อไปสูงกว่านั้นศีล8ก็สูงขึ้นศีลข้อ5ไปข้อศีลข้อ3ในศีล5เป็นต้นเป็นศีล8แล้วยกฐานะถึงขั้นเรื่องผู้หญิงผู้ชายไม่มีแล้วลดกิเลสพยายามตัดกิเลสเรื่องกามเรื่องเมถุนเรื่องคู่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีคู่แล้วแต่ศีลข้อ3ในศีล5มีคู่ก็ได้แต่ผัวเดียวเมียเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็คงพอรู้กันละนะพอศีล8ไม่ต้องมีคู่คนเดียวยิ่งศีล10แล้วยิ่งลดไปอีกเรื่องเงินทองเข้าของเครื่องใช้หลงใหญ่หลงโตหลงป่านใหญ่เรือนใหญ่เข้าของใหญ่แล้วยิ่งต้องลดหมดเลยถึงศีล10เนี่ยจะเป็นโคตรจะเป็นอาคาอนาคาริยะบุคคลหรือถ้าปฏิบัติได้จริงเป็นอนาคามีเป็นบุคคลที่ไม่ต้องหลงไหลติดจิตในเรื่องทรัพย์สริงคารเงินทองบ้านช่องเรือนชานเป็นคนสละทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานเข้าของอะไรได้เป็นคนไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานอนาคาริกะเป็นคนไม่ต้องมีบ้านช่องเรือนชานเป็นของของตัวจะมีอยู่พักไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้คนไว้ใจกามไม่มียิ่งเป็นอนาคามีกามราคะก็ไม่มีไปพักบ้านไหนใครก็ไม่ต้องห่วงลูกสงลูกสาวเพราะไอ้นี่หมดกามแล้วสบายมานอนบ้านเราก็สบายดีไม่ดีให้นอนห้องเดียวกับลูกสาวด้วยเพราะหมดกามระวังลูกสาวจะไปปล้ำเขาก็แล้วกันเขาเองเขาหมดกามแล้วนี้ยิ่งสบายใจใหญ่นี่ก็คือศีลมันจะมีคุณค่ามันจะมีคุณธรรมถึงป่านนั้นยิ่งศีลสูงกว่า10ศีลสูงกว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลขึ้นไปอีกยิ่งละเอียดละออยิ่งศีลอื่นๆอีกศีลโอวาทปาติโมกศีลวินัยโอ้มีอีกเยอะแยะนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ก็เอามาตรวจสอบเอามาปฏิบัติพิสูจน์ดูเราก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือศีลแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติศีลจะต้องปฏิบัติไปด้วยกันขัดเกากิเลสแล้วก็มีปัญญารู้ไม่ใช่ว่าศีลก็คืออย่างหนึ่งสมาธิหรือจิตสมาธิก็เป็นนั่งหลับตาไม่ใช่ปฏิบัติศีลนั่นแหละจะขัดเกากิเลสของเราเป็นสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นเพราะกิเลสของเราลดได้จนกระทั่งจิตตั้งมั่นลืมตาปฏิบัตินี่ของพระพุทธเจ้าไปนั่งหลับตาสมาธินั่นของฤาษีเก่าอาลานาบทอุทกดาบทอันนี้สอนมาผิดกันในศาสนาพุทธนานแล้วอาตมาไม่มีเวลาที่จะอธิบายรายละเอียดตรงนี้สู่ฟังก็ฝากไว้ติดตามหนังสือหนังหาอาตมามีเขียนไว้เทปพูดไว้อธิบายไว้เยอะนำบรรยายมา30ปีแล้วนี่เยอะถ้าสนใจก็ค่อยไปศึกษาเพราะศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันปฏิบัติศีลนี่แหละจะขัดเกลาจิตลดกิเลสลงไปจนกระทั่งตั้งมั่นในวัสมาธิแล้วต้องมีปัญญารู้เห็นความจริงตรงนี้ ปัญญาจะรู้เห็นแม้กระทั่งจิตเจตสิกรูปนิพพานจะเห็นแม้กระทั่งอาการของจิตรู้จักจิตในจิตรู้จักเวทนาในเวทนารู้จักกิเลสในกิเลสรู้จักธรรมในธรรมรู้จักกายในกายรู้ต้องมีญาณเห็นได้ว่าปัญญานี่คือศีลสมาธิปัญญาไม่แยกกันนะเอาขออธิบายถามเรื่องศีลก็อธิบายแถมให้เรื่องสมาธิปัญญาเพราะมันไม่แยกกันถ้ามันแยกกันแล้วมันผิดนะอาตมาก็คงตอบได้เท่านี้เท่าที่เวลามันไม่พอนะก็ตอบได้เท่านี้ก่อนนะอ้าวถามอันที่สองแผ่นที่สองถามว่าทำไมถึงเรียกว่าชาวอโศกข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าชาวอโศกนี่มันก็เป็นสมมติชื่อนามนั้นสำคัญชะไหนมันก็เรียกไปตามที่มันมีเหตุมีปัจจัยที่เรียกว่าชาวอโศกก็เพราะว่าอาตมาบวชตอนแรกเนี่ยบวชวัดอโศการามที่ปากน้ำนะที่สมุทรปราการสายธรรมยุทธนะบวชที่นั่นวัดอโศการามเสร็จแล้วพอบวชแล้วเขาก็มาดึงให้ออกไปบรรยายธรรมะตั้งแต่บวชใหม่ๆนั่นแหละเจ้าก็มาดึงไม่ให้ไปเทศไปอะไรก็ไปเทศกันที่โน่นที่นี่เทศวัดธาตุทองวัดนรนาถวัดอาวุธเทศวัดมหาธาตุที่ลานอโศกไปมากลานอโศกนี่ไปเทศโอ้โหเป็นเขาเรียกตอนนั้นเป็นสำนักตักกศิลาเลยนะลานอโศกที่วัดมหาธาตุตอนนั้นโอ้โหมีทั้งแม่ค้าแม่ขายคนไปแสวงทำถกปัญหาธรรมะกันโอ้โหเป็นกลุ่มเป็นหย่อมโอ้เยอะแยะเลยใครเคยไปมั่งอ่ะมีไหมเออมีคนไปบ้างแล้ว1คนนะนั่นน่ะเป็นตํานักตักกศิลาเลยที่วัดมหาธาตุนั้นร่มอโศกแต่ร่มอโศกเค้าเรียกกันตรงนั้นมันลานอโศกเค้าเรียกลานอโศกนะนี่ข้างๆมีตึกนึงเรียกว่าธรรมวิจัยแล้วน้องเป็นลานอโศกโอ้โหเจียวจ้าสนุกพอวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็ไปกันอาตมาก็ไปบ่อยเป็นพระแล้วนี่ละไปทกปัญหาธรรมะกับเค้าบรรยายธรรมะสู่เค้าฟังก็เรียกว่าก็ชักจะมีญาติมีถิ่นที่ไปเผยแพร่ธรรมะกันก็เป็นชาเป็นอโศกคนก็ไปรู้จักอาตมาอาตมาก็รู้จักกับใครต่อใครมาศึกษาธรรมะกันที่นั่นเยอะลานอโศกนั่นก็มีคำว่าอโศกขึ้นมาเป็นสองอโศกละวัดอโศกาลานก็อโศกลานอโศกก็อโศกเราก็ทีนี้พอมารวมกลุ่มกันได้ก็เลยบอกอ้าวเรามาทำกันช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันคิดช่วยกันทำเราจะทำหนังสือเผยแพร่เลยไปออกหนังสือเล่มหนึ่งเป็นนิตยสารหนังสืออโศกก็ตั้งชื่อว่าอโศกแล้วเราก็มาบอกว่าทุกคนนี่เป็นคนอโศกนะคำอโศกมันติดปากขึ้นมาทุกคนถอดตัวตนอย่าทำตัวเป็นตัวเราเองทุกคนเป็นอโศกหมดเลยเป็นนามปากกาอโศกหมดเลยมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเออพวกเราเป็นชาวอโศกทุกอย่างเป็นอโศกทุกคนถอดตัวเป็นส่วนนามปากกาเดียวกันหมดเลยอโศกบอกงั้นเลยไปดูสิหนังสืออโศกที่ออกมา 2-3 เล่มเป็นนิตยสารนั่นนะนิตยสารอโศกเล่มเก่าไม่มีนามปากกาอื่นเลยมีแต่นามปากกาอโศกหมดเลยแต่เขียนหลายคนนี่คือนัยยะละเอียดตกลงตั้งแต่บัดนั้นเราก็รู้สึกว่าพวกเรานี่เป็นอโศกมีคำอโศกติดมานี่แหละคือต้นทางที่มันเกิดคำว่าอโศกก็เลยเป็นชาวอโศกมาตั้งแต่บัดโน้นชาวอโศกปฏิบัติตนอย่างไรในชีวิตประจำวันก็ปฏิบัติก็คือตื่นขึ้นมาก็มาฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วตั้งใจดีๆแล้วได้รับอารมณ์ดีๆทำสิ่งดีๆแล้วก็ไปทำงานทำงานรวมกันทำงานแบ่งแยกกันด้วยแบ่งแยกฐานงานแบ่งแยกอะไรต่างคนต่างแบ่งกันคนไปทำครัวก็ไปคนไปทำสวนก็ไปคนไปทำกิจนั่นกิจนี่อะไรก็แบ่งกันไปคนไปเป็นครูก็ไปจัดการเรื่องครูเรื่องงานเรื่องการศึกษาคือเรามีงานตอนนี้เป็นชุมชนที่จะมีงานอาชีพหรืองานฐานต่างๆของสังคมมนุษย์มีเกือบจะครบแล้วล่ะอาตมาว่าเกือบจะครบแล้วล่ะในสังคมของเราอย่างชุมชนของเรานี่มีก็แบ่งกันไปทำงานทำการจนเวลาประมาณ2โมงครึ่ง3โมงก็ตีระฆังมารวมกันคนครัวเขาก็ทำงานครัวทำอาหารมาเสร็จแล้วก็เอาอาหารมารวมกันกินอาหารรวมกันก่อนจะกินอาหารก็มีเรื่องราวอะไรปรึกษาหารือกันหรือมีอะไรก็จะเทศจะบรรยายธรรมะอะไรบ้างก็ทำพอสมควรก่อนฉันเสร็จแล้วก็ปัจเจกอย่างที่เราปัจเจกกันนี่แหละทุกวันปัจเจกแล้วก็ทานอาหารกันทานอาหารเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อคนกินมื้อเดียวก็ไม่ต้องห่วงอาหารอีกแล้วกินมื้อเดียวก็ทำกินแล้วมื้อเดียวก็ต่อไปต้องทำงานไปจนตั้งถึงเย็น5โมงเย็น6โมงเย็นหยุดประมาณ5โมงเราก็หยุดงานกันใครอยากจะทำไปต่อถึง6โมงก็แล้วแต่บางทีคนทำไปถึง2ทุ่มบางทุ่มก็ไปถึง5ทุ่มก็มีซึ่งมันก็มากไปซึ่งบางคนมันมีงานจำเป็นน่ะทำจนกระทั่งดึกดื่นก็แล้วแต่มันมีงานจำเป็นน่ะทำจนกระทั่งดึกดื่นก็แล้วแต่ทำไมเป็นขั้นกลางตอนนั้นส่วนมากก็ทำกันมีเวลาพอห้าตีห้าก็ ก็มาขออภัยพอ5 โมงเย็นก็หยุดอาบน้ำอาบท่าชำระตัว6 โมงก็มาดูโทรทัศน์มาพักผ่อนโอภาปราศัยกันมีบันเทิงบ้างพักผ่อนนิดหน่อยก่อนไปนอน2 ทุ่ม 3 ทุ่มบางคนไปนอน1 ทุ่มบางคนไปนอน2 ทุ่มบางคนนอนแต่6 โมงมีงานมากกว่านอนตั้งแต่หัวค่ำพ่อเราจะต้องตื่น3:303:30ตื่นมานี่แหละมาสวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันอย่างนั้นวนเวียนอยู่นะไม่มีโทรทัศน์ส่วนตัวส่วนบ้านมีโทรทัศน์ส่วนกลางมาดูที่ส่วนกลางรวมกันมีอะไรกันแนะนำกันส่วนกลางมาดูที่ส่วนกลางรวมกันมีอะไรกันแนะนำกันสิ่งใดไม่ดีก็เตือนกันสมณะท่านดูด้วยท่านก็บอกอันนี้มันไม่ดีอย่างนี้นะระมัดระวังนะดูนี่ระวังมันมอมเมาเรามันอะไรก็บอกกันดูแล้วถ้าต้องมีปัญญาต้องรู้จักเกิดอริยญาณทำการปฏิบัติอัดพลังกุศลฝึกฝนโลกวิถีพหูสูตรนี่คือหลักการในการดูโทรทัศน์โทรทัศน์นี่มอมเมาร้ายกาจมากคนเลวร้ายเลอะเทอะกันสังคมเหลวไหลกันอยู่เพราะโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กมาเลยจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่เป็นสื่อสารเป็นตัวร้ายเพราะฉะนั้นต้องระวังอาตมาเตรียมไม่หมดนะดูโทรทัศน์ดูอะไรดูวิดีโอดูอะไรก็ต้องแล้วก็ต้องเซ็นเซอร์ชีวิตก็เวียนวนอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาจนตั้งถึงเย็นถึงนอนแล้วก่อนจะนอนก็เนี่ยดูโทรทัศน์ก็ตอนนั้นแหละตอนก่อนนอนดูข่าวดูคราวดูอะไรไม่ตกหล่นหรอกข่าวคราวพวกเราไม่ล้าสมัยพวกเราทันสมัยรู้ว่าข่าวคราวมีอะไรเรารู้หมดมีข่าวมีสารคดีมีนู่นมีนี่อะไรที่มันน่าสนใจเราก็เก็บมาบอกกันมาให้กันดูกันรู้บางทีตอนกำลังทานอาหารก็ท้ายวิดีโอให้ดูกันว่าอันนี้เนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องราวที่ควรจะรู้ควรจะได้พิเศษก็ฉายให้ดูตอนทานอาหารไปก็ดูไปด้วยก็ได้ก็ด้วยนี่เป็นต้นชีวิตก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยสร้างสรรค์กันไปเป็นสาธารณโภคีเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็มีกองกลางทำมาหากินทำหาได้แล้วก็มารวมได้ก็มารวมกันกินใช้ด้วยกันเหมือนพี่น้องกันหมดพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันเจ็บป่วยช่วยกันรักษาใครควรจะช่วยเหลือใครผู้ใหญ่คนช่วยเด็กคนไหนแรงงานอ่อนคนไหนอ่อนก็คนที่แก่กว่าแข็งแรงกว่าก็ช่วยคนที่อ่อนแอกว่าคนไหนฉลาดน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนฉลาดมากอะไรนี้เป็นต้นก็อยู่กันอย่างนี้แหละเป็นพี่เป็นน้องเกื้อกูลอุ้มชูกันไปเสร็จแล้วเราก็จะตายจากกันแล้วก็จะเป็นกรรมร่วมกันเป็นวิบากร่วมกันเป็นคุณค่าร่วมกันอบอุ่นมันก็มีละกิเลสทะเลาะกันบ้างขัดแย้งกันบ้างก็ตกลงกันมีผู้ที่ดูแลตัดสินบอกกล่าวกันแนะนำกันแล้วก็ไปเราทำกันมา20-30 ปีเนี่ยไม่เคยมีคดีรุนแรงถึงฆ่าถึงแกงถึงทำร้ายกันไม่มีมีว่ากันเก่งหน่อยมันมีก็ไม่มากนักมีว่ากันก็ไม่มากนักก็พอสมควรเพราะบางทีมันก็สะกดอกสะกดใจตัวใครตัวมันแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะพูดกันบ้างอย่างนี้ก็มีเท่านั้นเองพวกเราไม่รุนแรงไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรรมเพราะในกลุ่มของชาวพวกเรานี่ไม่มีหรอกติดยาบ่งยาบ้าอย่าไปพูดยาบ้าเลยเหล้ายาก็ไม่มีเข้ามาจะเห็นนี่คือชาวอโศกปฏิบัติตนและมีระบบชีวิตอย่างนี้สบายแล้วเราก็คิดว่าจะขยายผลจากสังคมมนุษย์แบบนี้แหละเป็นชุมชนชนิดนึงเป็นนวัตกรรมเป็นชุมชนชนิดใหม่มีวัฒนธรรมใหม่มีการเป็นอยู่อย่างใหม่ขยายผลออกไปให้กว้างให้ใหญ่เพื่อให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้บ้างอาตมาว่า ประเทศไทยจะประกาศศักดาได้อย่างนี้แหละโดยศาสนานำและก็เป็นชุมชนแบบนี้เอาไปสู้กับที่เขาสร้างอาวุธเราจะไม่สร้างอาวุธเลยแต่เราจะสร้างบรรทันพืชพันธัญญาหารสิ่งที่จำเป็นของชีวิตแล้วก็แจกจ่ายเจือจานขายถูกเกื้อกูลเข้าไปทั่วโลกให้ได้เพราะพลเมืองของเรามันตั้ง60 กว่าล้านคนแล้วเนี่ยสามารถที่จะทำได้ถ้าแต่ก่อนมันมีแค่10 ล้านมันคงจะทำไม่ได้เพราะพลโลกมันเยอะแต่60 ล้านนี่จะช่วยโลกได้เยอะเลยเอามาช่วยกันนี่วิธีปฏิบัติชาวสวนปฏิบัติตนอย่างนี้นี่พูดคร่าวๆมันมีนัยยะละเอียดเหมือนกันแต่เอาละค่อยมารู้กันวัตถุประสงค์ของชาวสวนที่มีต่อบุคคลทั่วไปปรารถนาดีวัตถุประสงค์ปรารถนาดีมีอะไรมีหลักของพระเจ้าคือ 1. ระลึกถึงกัน 2. รักกัน 3. เคารพกัน 4. เกื้อกูลกัน5ไม่ทะเลาะวิวาทกัน6สามัคคีกัน7เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นหลักพุทธพจน์7ของพระพุทธเจ้ามีไว้พวกเรารักษาระลึกถึงกันควรจะระลึกถึงใครพอระลึกได้ในสามารถเชื่อมโยงกันได้คนไม่รู้จักมันก็ระลึกกันไม่ถึงเลยเนาะ คนรู้จักกันคนไหนก็ระลึกถึงกันคนไหนจะควรจะระลึกถึงควรจะมีการช่วยเหลือประปากันไหมควรจะมีอะไรติดต่อกันไหมมีงานมีการที่จะทำให้ระลึกถึงก็เอาไม่มีงานไม่มีการควรระลึกถึงว่าเออคนนี้ควรระลึกถึงบ้างควรไปช่วยเหลือจะเป็นยังไงไหมจะบกพร่องอันนั้นไหมก็ว่ากันไปแล้วมีความรักความรักเนี่ยจะมาขยายความถึง10มิติความรักนี่มีถึง10มิติหนังสือความรัก10มิติบางคนก็ใครเคยได้บ้างใครเคยได้อ่านบ้างความรัก10มิติมีไหมใครเคยได้อ่านอาตมาเขียนใหม่แต่ก่อนนี้เคยเทศไว้แล้วเขาเอามารวมเป็นเล่มนั่นเป็นความรัก10มิติเล่มแรกเล่มหนึ่งส่วนเล่มสองเนี่ยอาตมาตั้งใจเขียนเลยจริงๆอีกเล่มหนึ่งเพราะว่าเล่มที่เทศไว้สองกันนะครับไปรวบรวมเป็นเล่มพิมพ์มาถึง7ครั้ง8ครั้งโอ้ดีอาตมาเห็นว่าคนรับได้ดีเข้าใจดีเลยมาเขียนให้มันดีให้มันละเอียดละออพอสมควรโดยไม่ลุ่มลามไม่พอเทศมันก็พูดไปอย่างนี้วนๆแต่เวลาเขียนจริงๆมันก็จะดีขึ้นเรามีความสามารถเขียนได้ก็เลยเขียนใหม่อีกเล่มหนึ่งต่อมาพิมพ์เอามาแจกมาขายขายบ้างแจกบ้างเพราะต้องเข้าใจความรักก็มีมิติที่ลึกซึ้งพอสมควรนะเขาเรารักกันจะรักอย่างไรที่จะเป็นมิติที่สูงสูงเคารพกันมีสมาคารวะเกื้อกูลกันโอ้ยช่วยเหลือเจือจานแจกจ่ายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรียกว่าสังคหะไม่วิวาทกันไม่ทะเลาะกันมันต้องมีการขัดแย้งบ้างแต่อย่าทะเลาะกันสามัคคีกันให้ได้พร้อมเพรียงกันให้ได้แล้วก็อยู่กันอย่างเป็นหมวดหมู่เอกีภาวะอย่างนี้แหละพุทธเจ้าสอนนี่เป็นหลักวัตถุประสงค์ของชาวโศกที่เราพยายามกระทำกันสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมกายวจีมโนมีเมตตามีสาธารณโภคีมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตามีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกันไปด้วยกันมีความคิดเห็นตรงกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักการสารณียธรรมเป็นธรรมะอันไม่เสื่อมหรือธรรมะอันระลึกถึงกันมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ต่อบุคคลทั่วไปไม่ใช่แต่พวกเราเท่านั้นมีความระลึกถึงกันมีความคิดว่าเราจะช่วยเขาได้มากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เราก็ขยายวงขยายมวลอย่างพวกคุณไม่เคยมารู้จักพวกอาตมาก็มารู้จักแล้วก็จะได้เชื่อมต่อกันใครจะเชื่อมต่อกันติดจะมีการไปมาหาสู่กันมีพุทธพจน์เจ็ดนี้หรือมีสารานิยธรรมกันมากจนกระทั่งมาเป็นคนเหมือนกันส่วนในเหมือนกันเราก็ปรารถนานี่มีวัตถุประสงค์กับคนทุกคนแบบนี้4ทำไมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติเช่นนี้คือพวกเราเนี่ยมีสิ่งที่คิดว่าดีได้สิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้เพื่อนฝูงได้รับบ้างแต่ก่อนนี้เราโอ้โหยกกองทัพทำไปจังหวัดนั้นไปจังหวัดนี้ไปอำเภอนั้นไปบอกกันไปอธิบายไปเทศหรือไปอบรมหรือไม่เชิงอบรมเราแต่ก่อนนี้ก็ไปเทศนะไปบรรยายให้เขารู้ได้รับฟังมันไม่มีเวลามากนะใครจะมาก็มาใครรวมพลมาได้แต่ก่อนนี้ก็ไปติดต่อตามระดับครูระดับคนเขาที่มีคนเป็นหมู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วมาเอามาฟังมาขยายความมาอธิบายมาอภิปรายมาบรรยายกันไม่ก็ทำกันไปตอนหลังก็พยายามทำด้วยหลายในจนกระทั่งมาถึงหลังนี้ตอนนี้เนี่ยเราทำอยู่นะอบรมกันอยู่เป็นครั้งเป็นคราวหมวดนั้นหมวดนี้อยู่ทกศมาเกิดบอกว่าอยากจะให้เราเป็นพวกคณะช่วยอบรมพวกผู้ที่เขาจะพักนี่กันนี่แหละช่วยได้ไหมทกศบอกว่าเห็นว่าพวกชาวอโศกนี่แหละมีระบบได้รู้จักการอบรมรู้จักอะไรอะไรมีผลดูท่าทีดีเขาตรวจสอบมาแล้วพวกทกศก็ตรวจสอบว่าจะมีกลุ่มไหนที่จะมีเขาก็เลยมาติดต่อเราติดต่ออาตมาก็ติดต่อกันนั่นแหละก็ทั้งขั้นผู้อำนวยการใหญ่ผู้จัดการใหญ่อะไรเข้ามารับรองผู้จัดการใหญ่เข้ามาติดต่ออาตมามาคุยอาตมาว่าอ้าวช่วยกันก็ได้ก็เลยเริ่มวางหลักสูตรโครงการกันขึ้นมาแล้วก็ทำได้กระทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว44มาถึง45นี่ก็จัดกระจายกันไปในกลุ่มชุมชนของพวกเราที่จัดการอบรมได้ก็โดยอบรมกันขึ้นมาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถามว่าทำไมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติเช่นนี้การอบรมเชิงปฏิบัตินี้เป็นเรื่องมีผลและจะมีผลมากตรงที่เรามีรากฐานมีตัวอย่างไว้แล้วแล้วพวกคุณก็มาดูง่ายเพราะเรามีตัวอย่างแล้วเนี่ยทำอย่างนี้นะอย่างนี้เราไม่ได้อบรมนอกเหนือกว่าที่เราทำเราก็ทำงี้แหละให้พวกคุณมาทำดูอย่างนี้จะเอาไหมถ้าใครพอใจยินดีก็เอ้าใครมาอบรมแล้วไม่ยินดีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วไม่ยินดีก็ไม่เอาก็เท่านั้นเองเพราะงั้นอบรมไปก็คิดว่าอย่างนี้ดีเพราะเราเห็นว่าชีวิตมันดีเราก็อยากจะให้พวกเราได้สิ่งเหล่านี้ด้วยจะได้เป็นคนเป็นสุขเป็นคนประเสริฐเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่มีอะไรต่ออะไรเป็นประโยชน์มีบุญเราก็ทำกันไปนะ อ้าวตกลง 6:00 นขึ้นในปัญหาสุดท้ายตบท้ายเกินจนได้เนี่ย 6:31 นาทีแล้วตอนนี้ขอหน่อยนะอย่าแช่งอาตมานะในเวลานิดนึงปัญหาสุดท้ายอะไรเขาคิดว่าจะไม่ยืดยาวเท่าไหร่อ้าวพอดีปัญหาสุดท้ายบอกว่าสาธุขออนุโมทนาไปสัจธรรมชีวิตรู้สึกรู้ลึกซึ้งรู้ที่จะปฏิบัติต่อไปครับและขอถามหลวงพ่อว่าครองจีวรแบบนี้เรียกว่าอย่างไรครับอ๋อปัญหาตอบง่ายปัญหาสุดท้ายฟังแล้วก็บอกว่าเข้าใจลึกซึ้งดีจะไปปฏิบัติดีแล้วก็ถามปัญหาแค่ว่าครองจีวรอย่างนี้เรียกว่าอะไรครองจีวรอย่างนี้เรียกว่าห่มอย่างอโศกคือห่มง่ายๆอาตมาต้องห่มอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าอาตมาไปห่มครองอย่างที่เขาครองกันอย่างพระทางโน้นเนี่ยอาตมาถูกฟ้องร้องแล้วก็ถูกไม่ให้เอาอย่างไม่ออกไม่ให้ลอกเรียนเพราะเขามีกฎหมายห้ามไว้ว่าอย่าไปลอกเรียนปฏิบัติไปแต่งลอกเรียนแล้วถูกจับมาตราเท่าไหร่มาตรา28กฎหมายมาตรา28คือไงเนี่ยมาตรา28ที่พวกคุณถูกจับกันนะพวกคนหลายคนก็ยังถูกจับกันนะมาตรา28จนแพ้คดีมาตั้ง3ศาลเนี่ยผมใช่ไม่ได้เลยว่าให้คนแก่ประจำช่วยคนหนุ่มๆไม่ช่วยจำเลยนี่หลายคนก็นี่ถูกทางนี้ไม่มีอยู่ทางนี้นี่2 3รูปเบื่อหรือว่าอ๋อยังไม่ทีหลังเหรออ๋อ2องค์เนี่ยอ๋อพึ่งไม่ได้2องค์นี้ไม่ใช่208ยังไงมาตรา208ใช่ๆคนเก่งใช่ได้ใช่ได้พอใช่ได้208ไม่ใช่28เท่านั้นมาตรา208ใช่นะเขามีกฎหมายไว้เลยว่าถ้าแต่งลอกเรียนสงฆ์นั้นมีความผิดมีความผิดจำคุกไม่เกิน6เดือนนะเราถูกฟ้องร้องอันนี้ด้วยเพราะงั้นเมื่อเราเองเราแยกถือว่าแยกนานาสังวาสแยกมาจากกลุ่มนั้นแล้วเราก็ขอยืนยันว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเรามีสิทธิจะนับถือศาสนาพุทธตามกฎหมายใหม่อีกแหละมาตรา38นะกฎหมายใหม่รัฐธรรมนูญใหม่มาตรา38แต่ก่อนมาตรา25นะเรามีสิทธิจะนับถือศาสนาใดๆก็ได้ที่ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายอะไรเนี่ยเราไม่ได้ทำก่อความวุ่นวายแก่สังคมอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายเรามีสิทธิจะนับถือศาสนาตามความคิดของเราความเห็นของเราได้มีเป็นสิทธิมนุษยชนเพราะเราก็เลยต้องทำให้ถูกทั้งกฎหมายบทโน้นและทำให้ถูกทั้งกฎหมายบทนี้เรามีสิทธิ์นับถืออันนี้เราก็ทำไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนและเราก็ไม่ต้องไปลอกเรียนเขาเราเลยต้องมานุ่งห่มสีก็ไม่ให้เหมือนเจตนาห่มก็ไม่ให้เหมือนอาตมาไม่ใช่ห่มไม่เป็นนะอาตมาบวชมาทั้งธรรมยุทธ์ธรรมหานิกายอาตมาครองดองครองบวบลูกบวบเป็นทำนานเพราะว่าอยู่หลายปีอยู่ธรรมยุทธ์ก็หลายปีมหานิกายก็หลายปีอาตมาไม่ได้ศึกแม้แต่มหานิกายธรรมยุทธ์ก็อยู่ในเนี้ยไม่ได้ศึกอยู่ในนี้หมดเลยนี่เป็นทั้งอโศกด้วยนี่อาตมาทัยวานิกายเขาแยกนิกาย3นิกายอยู่ตรงนี้บึ๊บเลยนี่โอ้โหอาตมาพระ3นิกายนะไม่ใช่ของน้อยๆทัยวานิกายแต่อาตมาไม่เอานิกายนิกายเป็นบาปนานาสังวาสต่างกันมีความคิดต่างกันมีความเห็นต่างกันเท่านั้นจึงมันต้องมาแต่งแบบนี้ถามว่าทำไมคลองชีวรแบบนี้เรียกว่าอะไรคลองแบบอโศกถามว่าเพราะยังไม่ตั้งชื่อในเพิ่งตั้งตอนนี้นะถ้าใครถามก็คงตอบว่าอย่างนี้เพราะอาตมายังไม่ได้คิดตั้งแล้วก็ทำไปเพื่อให้มันต่างเขาด้วยเจตนาให้มันต่างถ้าไม่คืนไปไม่มีเจตนาไปลอกเลียนเขาเนี่ยเหมือนคุณจะพิมพ์แบงค์คุณก็ต้องทำให้เหมือนใช่ไหมจะปลอมแบงค์คุณก็ต้องทำให้เหมือนก็ถูกจับเราไม่ปลอมเราต้องการจะทำให้เป็นแบงค์หรือเป็นอะไรของเราคูปองของเราก็อย่าไปทำให้เหมือนแบงค์เจตนาไม่ให้เหมือนนะถ้าคืนเหมือนมันผิดใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเราก็เจตนาจะทำธนบัตรใช้เหมือนกันคูปองใช้เหมือนกันแต่อย่าไปทำให้มันเหมือนเราจำเป็นจะต้องเป็นศาสนามีผ้าจีวรสามผืนเหมือนกันกับศาสนาพระพุทธเจ้าเพราะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำอย่างพระพุทธเจ้าแต่ต้องไม่เหมือนที่เขายึดครองเขายึดเอานั่นไปแล้วว่าของเขาตกลงให้ไปเลยของเขาให้ไปเลยเราไม่เอาอย่างนั้นเราเอาอย่างนี้คิดว่าคงตอบละเอียดแล้วนะว่าทำไมถึงครองจีวรแบบนี้ไว้คิ้วพอจะมาไว้คิ้วไม่ให้เหมือนแต่ต้องหัวโล้นเพราะศาสนาพุทธเป็นพระเป็นเจ้าต้องหัวโล้นไม่ให้เรียกว่าพระเราก็ถึงเรียกว่าสมณะพระพวกเรานี้เรียกสมณะนี่สมณะฉันตโสสมณะปัพพโลสมณะศีลวันโนหรือเรียกเต็มๆสมณะ นึกนบชันตโสสมณะกล้าตายปัพพโลสมณะแน่วแน่ศีลวันโนสมณะชัดแจ้งวิจักขโนสมณะหนักแน่นขันติพโลสมณะมือมั่นปุพุระแม่ชักจะลืมชื่อสัตถิวิหาริกันไปหมดแล้วอาตมาก็มันหลายรูปหลายองค์เลยและสมณะทึกไทยอะไรอะไรชาวยวัฒโนเนี่ยอย่างนี้แหละเขาเรียกสมณะนำหน้าคนก็ไม่เคยรู้ว่าสมณะอะไรวะก็เท่านั้นเองก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเรียกพระเราเรียกสมณะแต่พูดผ่านๆพระพุทธก็ไปเรียกกันพระเพื่อๆกันบ้างอะไรมันก็ติดนะของพุทธมานานแล้วก็เรียกบ้างแต่ไปเรียกโดยจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเขาจับก็เรียกตัวเองสมณะไม่ให้เหมือนแต่เราปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าให้ตรง ให้มีมรรคมีผลนี่วิบากเลยทวงก็ขอให้ทุกคนฟังธรรมที่ฟังในวันนี้มันมีเวลาน้อยได้ธรรมะแล้วก็เอาไปทำอย่าฟังธรรมเอาไปทิ้งฟังแล้วเอาไปที่มันเป็นประโยชน์ที่มันคิดว่าจะได้พัฒนาตนเองได้สิ่งที่ดีเป็นกรรมเป็นวิบากที่ดีอันนี้แหละเป็นทรัพย์อาตมาขอย้ำทำบาปแม่น้อยมันก็เป็นของจริงแล้วก็บันทึกเป็นไม่มีอะไรบันทึกหรอกสัจจะจะบันทึกไม่ตกไม่หล่นนะคุณทำในที่ลับใครไม่รู้ไม่เห็นแต่ถ้าคุณทำเป็นกรรมชั่วแม้แต่คุณคิดไม่มีใครเห็นเป็นกรรมบันทึกนะคิดนี่เป็นมโนกรรมเป็นกรรมชั่วคิดชั่วก็ชั่วคิดดีก็ดีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระเจ้าสุดยอดมากเลยท่านตรัสรู้เรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องทรัพย์เป็นกรรมเป็นวิบากต้องเชื่อในกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในกรรมเชื่อในวิบากเชื่อกรรมเป็นของของตนเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เป็นสุดยอดนะก็ขอให้ไประลึกถึงกรรมระวังกรรมแม่น้อยที่เป็นบาปเป็นภัยเป็นพิษไปถือศีลเอาในขนาดถือศีล5เป็นหลักอะไรมันนอกกว่าศีล5เราเอาไว้ก่อนมันจะบาปก่อนก็มันเกินแรงเรายังไม่โตเราถือว่าเรายังเด็กเราถือศีล5เอาได้แค่นี้ก่อนให้มันศีลได้บังได้ผลแล้วก็เพิ่มความสูงเป็นอธิศีลหรือเป็นศีล8เป็นศีล10ไปตามที่ได้ตอบตอนต้นนะก็ขอให้ทุกคนได้มรรคได้ผลได้สิ่งที่ดีงามจากศาสนาทั่วๆทุกคนเถิด พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสมณะนี่นะที่มีอายุหะเนี่ยสมณะที่เป็นอายุหะท่านบอกว่าจะต้องเป็นคนที่มีอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงหมายความว่าผู้ที่เป็นสมณะเนี่ยจะต้องมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงอายุหะแปลโดยอัตท่านแปลว่าความเพียรแปลโดยพยัญชนะก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีอายุอยู่คือยังไม่ตายนั่นเองเพราะสมณะคือคนที่ยังไม่ตายเนี่ยถ้าเป็นสมณะแท้แล้วมีอายุมีอิทธิบาท4ถ้าเห็นอิทธิบาท4ในพฤติกรรมของผู้ที่ยังไม่ตายอยู่ตราบใดผู้นั้นชื่อว่าสมณะคุณจะคิดว่าสมณะมันมีฐานะขนาดไหนก็แล้วแต่ยิ่งสมณะระดับที่4สมณะ4เหล่าสมณะ1 2 3 4สมณะ1โสดาสมณะ2สกิทาสมณะ3อนาคาสมณะ4อรหันต์ก็ยิ่งเป็นสมณะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นสมณะในระดับ4เป็นอรหันต์นี่ยิ่งแน่นอนก็จะต้องมีหลักตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสนี้แน่ๆผู้ชื่อว่าสมณะต้องมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงมีลักษณะนั้นเป็นเครื่องแสดงอิทธิบาท4มีอะไรบ้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามี4อย่างนี้อยู่จริงๆมีเป็นอัตโนมัติโดยยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วยิ่งจะต้องมีเป็นอัตโนมัติเลยมีฉันทามีความยินดีไม่ใช่มีความหมองหม่นมีความเฉยเฉยไม่มีมีแต่ความยินดีนะมีความวิริยะเห็นเป็นรูปอริยะวิริยะขอกันมีความเพียรมีความขยันภาคเพียรอุตสาหะอยู่จริงๆมีการเอาใจใส่ไม่ใช่มีการเฉยเฉยเฉยเฉยแฉะมีการเอาใจใส่มีจิตตะเป็นคนมีจิตมีใจมีน้ำใจ เป็นคนมีการเอาใจใส่อยู่จริงๆไม่ใช่เอาใจไปทิ้งเอาใจไปหมกไปหมักเอาใจไปมีเหมือนคนไม่มีหัวใจไม่มีแบบใดทับศัพท์ง่ายๆไอ้เป็นภาษาย้อนแย้งถ้ามีอิทธิบาทมีจิตตะก็หมายความว่ามีจิตใจเป็นคนมีจิตใจเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีใจใจเห็นว่าเป็นคนมีใจอยู่ไม่ใช่เป็นคนไม่มีใจใจลอยๆเหมือนคนไม่มีจิตไม่มีใจไม่ใช่นี่เป็นลักษณะคุณลักษณะแท้ๆนะฟังดีๆนะฟังอาตมาอธิบายเป็นภาษาไทยๆธรรมดาขยายความให้ฟังให้ลึกซึ้งให้เข้าใจดีๆมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรหรอกถ้าของจริงแล้วมันชิดเรื่องง่ายๆอาตมาพูดง่ายๆนะไม่เห็นมันยากตรงไหนเลยแต่อาตมาว่าอาตมามีญาณมีปัญญามีความรู้นะที่พูดคุณก็รู้ว่าอิทธิบาท4มีอะไรบ้างแต่คุณจะอธิบายอย่างอาตมาว่าถ้ายังไม่เคยได้ยินคุณก็คงไปอธิบายยากแต่เคยได้ยินแล้วคนที่จำดีๆเนี่ยฟังภาษาดีๆเข้าใจง่ายๆมีความฉลาดที่จะเข้าใจคุณก็เข้าใจได้เอาไปอธิบายได้ด้วยเหมือนกันแต่อาตมาอธิบายเนี่ยอธิบายออกมาจากญาณจากสัจสภาวะของอาตมาว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้นะเห็นว่ามันลึกซึ้งอาตมาก็ค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆอธิบายเสริมมาเรื่อยๆมีวิมังสามีตัววิภาควิจัยมีตัวที่พิจารณาอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่ไม่ใช่เฉยๆไม่มีพิจารณาอะไรก็วางเปล่าเป็นคนมีลักษณะเห็นว่าเป็นนักพิจารณามีอะไรก็ทำเหมือนคนมีนัยยะวิจัยวิจารมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อยู่ประจำตัวมีพิจารณาอยู่ตลอดเวลามีวิมังสาเขาแปลโดยอัตวิว่าพิจารณาเป็นผู้ที่มีพิจารณาไตรตรองอยู่เสมอเลยนี่คือผู้ที่ยังไม่ตายคนที่ชื่อว่าสมณะที่ยังไม่ตายจะเป็นคารวาสก็ตามสมณะเหล่าที่หนึ่งเป็นโสดาบันเป็นคารวาสเป็นสมณะเหล่าที่สองเป็นสกิทาคามีที่ยังไม่ตายอายุหะบอกแล้วว่าโดยพยัญชนะแปลว่าผู้ที่ยังมีอายุผู้ที่ยังไม่ตายผู้ที่ยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่แล้วคนที่มีชีวิตอยู่เราแสดงเราเห็นเราจะมีเห็นเลยว่าเออมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงอ๋อคนนี้เป็นสมณะเพราะคนนี้มีฉันทะคนนี้มีวิริยะคนนี้มีจิตตะคนนี้มีวิมังสาหรือคนนี้มีความยินดีความยินดีก็คือความเบิกบานพอใจความพอใจเราก็เรียกความยินดีเราคงจะรู้ฉันทะเป็นความพอใจยินดีท่านแปลสูงขึ้นไปมีเงื่อนไขด้วยว่ายินดีในการงานอิทธิบาท4นี่เป็นคนเจริญเป็นคนสร้างสรรค์ยินดีในการงานภาคเพียรในการงานวิริยะจิตตะก็เอาใจใส่ในการงานวิมังสาก็พิจารณาไตรตรองในการงานท่านอธิบายให้มันลึกซึ้งเข้าไปถึงขนาดนั้นได้ซ้ำก็จริงที่สุดถูกที่สุดจะเห็นว่าลักษณะเป็นคนขยันเอาการเอางานฉันทะที่เป็นมรรคนี่ก็คือความรู้ของเราว่าเรารู้ว่าฉันทะคือความยินดีเราทำงานบางทีมันไม่ยินดีมันฟืดนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้เป็นสมณะหรอกนะเรายังไม่ได้เป็นสมณะมันฝืดมันไม่ยินดีเนี่ยรู้ว่ามันดีนะก็พยายามเข็นนั่นก็คือวิริยะก็ไม่เป็นวิริยะดันให้มันขยันดันให้มันเพียรมันจะไม่เพียรอย่างนั้นมันจะถอยยินดีใจชอบใจยินดีใจพอใจมันก็ไม่เคยพอใจมันฝืดและไอ้ที่มันจะไม่มีแรงไปทำเลยคือความไม่เพียรก็ดันมันนะดันความเพียรให้ดันให้มันมีความพยายามให้เพียรดันอยู่คุณคิดดูสิว่าคนอย่างนั้นมันใช้แรงงานซ้อนเท่าไหร่ยินดีก็ไม่ยินดีเพียรก็ไม่เพียรแต่ว่าเราดันตัวเราให้เป็นอย่างนั้นนี่แหละมันก็ต้องใช้แรงอันนึงอะพลังอันนึงดันอยู่แล้วมันก็เสียไอ้พลังดันนั่นอยู่แล้วนะเห็นว่ามันซ้อนนะคนเรามันไม่เจริญอย่างนั้นแต่คนใดที่มันเพียรเป็นตัวธรรมดาธรรมชาติและเพียรเป็นปรมัตถ์เพียรเป็นตัวผลก็เข้าใจว่าเพียรเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำจนแค่คล่องว่าเพียรแล้วง่ายเพียรง่ายและยิ่งเรามียินดีแล้วโอ้เราถึงจะยินดีแล้วถ้ายินดีมีจิตตัวยินดีจริงๆเป็นผลงานนี่เหรอโอ้ยินดีมันไม่ต้องไปดันเพียรเหรออ้าวลงมือไม่ต้องไปดันเพียรดันขยันอีกมันทำเลยและใจเอาใจใส่อะไรมีจิตที่เอาใจใส่มันมีเท่าไหร่มันโถมอาตมาเคยแปลว่าจิตตานี่มีจิตเท่าไหร่โถมเข้าไปโดยมากเรายังไม่เป็นเราก็เพียรทำใช่ไหมเราเข้าใจว่าเอาจิตเอาใจใส่ขนาดไหนเราก็พยายามเอาใจใส่อย่าให้ใจมันวอกแวกอย่าให้ใจมันซุ่มซ่านอย่าให้ใจมันออกจากอันนี้เอาใจใส่อันนี้มีสมาธิก่อนอันนี้มีความสนใจในเรื่องนี้ให้เต็มใจอย่าไปวุ่นวายอย่าไปคิดนุ่งฟุ้งซ่านไปนู่นมานี่อะไรหรือหลอกแหลกอะไรให้ตั้งใจจดจ่อ เรียกว่าเอาใจใส่ตอนภาคเพียรอยู่ตอนกระทำอย่างนั้นอยู่ก็เรียกว่าฝึกปรืออบรมเรียกว่ามรรคฝึกปรือเป็นแล้วจนกระทั่งมันเป็นผลเอาใจใส่นี่บอกแล้วว่าใจมันเอาใจใส่จริงๆอยู่นะมันเป็นน้ำใจเป็นใจที่มันอยู่กับอันนั้นเลยมันไม่เหลาะๆแหลมๆไม่อยากจะเด้งออกมันก็เป็นอยู่เต็มๆแล้วก็มีความพิจารณาไตรตรองไตรตรองที่เป็นผลมันก็ทำงานเป็นปัจจุบันอัตโนมัติพิจารณาไตรตรองอยู่อย่างเรียบร้อยงานมันไม่เสียหรอกมันมีพิจารณาไตรตรองตรวจสอบอยู่ดีๆจริงๆเลยมันเป็นเนื้อหาสาระมันเป็นมันหาเนื้อหาสาระของมันเองโดยอัตโนมัตินั่นเป็นผลถ้าเป็นมากก็พยายามพิจารณาพยายามไตรตรองพยายามเลือกเป็นอันใดที่มันบกพร่องเล็กๆน้อยๆอะไรอยู่ก็ปรับอยู่เรื่อยปรุงอยู่เรื่อยมันก็เจริญอยู่เรื่อยๆเจริญจริงๆนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมีธาตุของฉันทะมีธาตุของวิริยะมีธาตุของจิตตะมีธาตุของวิมังสาแล้วคนนั้นมีฤทธิ์อิทธิบาทเนี่ยบาทนี่ก็คือตัวฐานตัวพื้นเป็นพื้นของเราเลยบาทเนี่ยบาทะเนี่ยแปลว่าพื้นแปลว่าฐานแปลว่าพื้นเป็นฐานนะเป็นบาทเป็นพื้นของเราเป็นตัวเราเลยนี่มีฤทธิ์เป็นฐานอิทธิบาทนี่แปลฤทธิ์เป็นฐานนะนั่นแหละคนที่มีฤทธิ์ของทางพุทธเนี่ยสมณะของพุทธประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จอันนี้ประสบผลสำเร็จที่มีฐานะมีฤทธิ์ตัวเราฐานะของเรานี่มีฤทธิ์อะไรฤทธิ์ฉันทะมีความยินดีมันเป็นฤทธิ์ในความยินดีนี่งานการอะไรนี่มันยินดีงานชั่วเป็นอกุศลกรรมกรรมแปลว่าการงานงานอกุศลงานชั่วไม่ยินดีอันนี้ศึกษาให้มันมีเงื่อนไขที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอกุศลกรรมไม่ยินดีไม่แตะต้องไม่ทำกุศลกรรมยินดียังให้ถึงพร้อมพร้อมที่จะยังให้ถึงพร้อมเมื่อมีกาลโอกาสเวลามีฉันทะยินดีวิริยะแหมเพียรมุ่งปราดลงมือขยันมีจิตตะตั้งใจทำมีน้ำใจมีความพอใจคนทำอย่างเป็นสุขเพราะฉะนั้นการงานที่พระอริยเจ้าทำอย่างเป็นสุขมันยากรู้ว่ามันยากมันเหนื่อยรู้ว่ามันเหนื่อยมันร้อนรู้ว่ามันร้อนมันเย็นรู้ว่ามันเย็นมันหยาบรู้ว่ามันหยาบมันหนักรู้ว่ามันหนักรู้นะแต่ก็พยายามทำไตรตรองจะให้มันดีทำยังไงมันจะเบาแล้วมันหนักมันร้อนทำยังไงมันจะเย็นมันหยาบทำยังไงมันจะละเอียดมันยากทำยังไงมันจะง่ายพิจารณาไตรตรองแก้ไขให้มันได้จุดที่มันสะดวกดีมันเจริญดีมันเป็นสิ่งที่สามัญสำนึกคนว่าไอ้อย่างนี้ไม่ควรเป็นควรเป็นอย่างนี้อย่างใดควรเป็นก็ทำให้เป็นอย่างที่ควรเป็นตามสัมมาทิฏฐิตามความรู้ความเห็นของเราของพระอริยะแต่ละผู้แต่ละท่านก็จะทำอย่างนั้นจริงๆโดยสรุปขอสรุปไว้ก่อนตอนนี้ช่วงหนึ่งก่อนโดยสรุปแล้วอิทธิบาท4ของผู้ที่เป็นสมณะที่มีจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นรังสีเป็นฤทธิ์เป็นเดชอยู่ในตัวเลยดูสัมผัสก็มีราศีของฉันทะเป็นคนเบิกบานแจ่มใสเป็นคนยินดีพอใจอยู่ไอ้นนท์ไอ้นี่มากระทบสัมผัสถ้าเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมมากระทบสัมผัสท่านไม่ยินดีคือท่านเองท่านก็จะไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นท่านก็มีความไม่ยินดีลักษณะไม่ยินดีก็ไม่ถึงกับหน้าบูดหน้าบึ้งไม่ถึงกับขนาดว่าจะเป็นการเครียดการอะไรเกินไปหรอกก็มีลักษณะโมหันลีลามีลีลาไม่ชอบชังอะไรแต่จริตนะจริตบางคนอาจจะแข็งกระด้างหรือจะหวือหวาหน่อยเหมือนกันนะว่าไม่ชอบแล้วแต่ใจจริงจริงทั้งพูดจริงนั้นแล้วเนี่ยนะรู้แล้วว่าลักษณะนี้เป็นการแสดงออกซึ่งการปฏิเสธแสดงกิริยาสักแต่ว่ากิริยานี่เป็นภาษาอภิธรรมแสดงกิริยาสักแต่ว่ากิริยาผลักหรืออะไรเนี่ยก็แสดงการผลักไสหรือว่าไม่ยินดีให้รู้ให้เห็นเป็นสัญญาณเป็นรูปแบบอะไรบ้างเหมือนกันแต่ใจของท่านน่ะไม่ได้ทุกข์ไม่ได้บีบคั้นไม่ได้ชังไม่ได้ถ้าไม่ยินดีแล้วมันเข้ามาก็จะต้องอึดอัดทุกข์ร้อนจะต้องทุบจะต้องตีจะต้องต่อยจะต้องไม่หรอกก็ธรรมดาบอกว่ามันไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ยินดีไม่อะไรก็จะร้องเร็วๆว่าแบบไม่ยินดีหยุดเว้ยอะไรก็ได้นะหรือว่าแม้ว่าร้องอย่างนั้นแล้วมันจะมาก็ไม่ทุกข์มันจะต้องชนกับเราละมันจะต้องไม่แม้ร้องอย่างแล้วมันก็ยังไม่ยอมหนีมันก็ยอมมันก็จะเข้ามาหาเราอยู่ก็ตามก็จะรับอย่างมีปัญญาอย่างจะไม่เกิดภาวะรุนแรงหรือภาวะตีรันฟันแทงอะไรไม่ ถ้ามันรุกหนักๆเข้าบางทีก็ถอยไม่ตีรันฟันแทงเราไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทำร้ายทำบุญแรงอะไรหรอกแต่ลีลาอาจจะปกป้องหรือว่าปฏิเสธอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วอาจจะมีบ้างเป็นกิริยาสื่อให้คนอื่นเขาเข้าใจนะว่าอย่านะไอ้นี่อย่าไม่เอาไอ้นี่ไม่ชอบก็เป็นโวหารนะที่จริงใจไม่ชอบไม่ชังนะมันไม่มีแล้วล่ะแต่ว่าอย่างนี้อย่ารับกันนะอย่ารับเอาอย่ามีมาเลยมันเป็นอกุศลมันเป็นบาปมันเป็นสิ่งไม่ดีก็มีปฏิกิริยาหรือว่ามีกิริยาต้านให้เห็นแสดงการผลักให้รู้เท่านั้นเองส่วนใจนั้นใจในใจที่จะเกลียดชังทุกข์ร้อนหรือว่าเป็นโทสะมูลหยาบกลางละเอียดขนาดไหนนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีลักษณะของกิเลสโทสะมูลแล้วแม้แต่อย่างละเอียดไม่มีแล้วผู้นั้นท่านก็ไม่มีจริงๆนะไม่มีหรอกอันนี้เป็นนัยยะลึกซึ้งนะแต่โดยลักษณะจริงแล้วถ้าจะเป็นคนมีลักษณะแสดงให้มันถูกต้องตามลักษณะจริงว่าเป็นคนมีความยินดีอยู่เสมอสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ยินดีก็ตามก็จะแสดงจนกระทั่งชำนาญว่าปฏิเสธสิ่งที่เป็นอกุศลนี้อย่างพอเหมาะเรียกว่า